สายแรกของค่ำคืนนี้ครับเป็นสายของคุณลีอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณลี สวัสดีครับป๋าออส จ้า ได้ยินชัดไหมครับป๋าออส ชัดสิครับ ครับผม คุณลีคุณลีฟังอยู่แถวไหน อยู่สุขุมวิทครับย่านสุขุมวิทครับ ย่านสุขุมวิทตอนนี ้ครับผม อยู่ที่ไหนอยู่ในรถอยู่ที่บ้าน อยู่ในรถครับ อยู่ในรถ ครับขับแท็กซี่ครับ ขับแท็กซี่นะครับเป็นไงครับปลายเดือนแบบนี้ผู้โดยสารโอเคไหม ก็เงียบอยู่ครับป๋าออสช่วงนี้ก็เงียบอยู่ครับ เงียบอยู ่นะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ อ๋อนะครับ ครับต่างชาติไม่ค่อยเข้ามาก็ตามผับตามบาร์ก็เงียบอยู่ครับผม อืมนะฮะ ครับ ต้องเข้าไปข้างในในผับในบาร์เนี่ยเข้าไปข้างในเสียงดังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยล่ะ ใช ่ไม่เงียบอ่ะโอเคนะ ฮะจริงๆผมเป็นแฟนคลับที่พี่ขวัญพอดีน้องก็โทรมาก็บอกเล่ากับพี่ออสได้ไหมบอกได้ป๋าออสชอบแกเล่าเรื่องปู่ตำนานเก่าชอบอยู่แบ่งๆให้ป๋าออสเล่าป๋าออสมันก็ได้ไม่เป็นไร โอ้กราบขอบพระคุณครับไม่งั้นแย่เลยนะเนี่ยคืนนี้ไม่มีเรื่องเล่าหล่อเลยนะฮะประสบการณ์ของคุณลีดีกว่านะครับ เมื่อเริ่มเลยนะครับ ครับผม เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วป๋าออสก็น่าจะทันคาเฟ่นะป๋าออส อ๋อตัวดีเลยล่ะ สมัยก่อนผมเป็นผู้จัดการคาเฟ่อยู่ อ๋อครับ บอกแค่ถนนอย่างเดียวนะครับไม่บอกย่านนะครับ เ ส้นพระราม4นะครับเมื่อ10กว่าปีเกือบ20ปีที่แล้ว ครับ ผมเป็นผู้จัดการคาเฟ่อยู่ผมก็เป็นผู้จัดการคาเฟ่มีนักร้องก็ประมาณ 50-60 คน โอ้ใหญ่เชียวเออ ครับแต่ก็ผมก็วันนั้นก็ประชุมนะประชุมมีการประชุมว่าดูแลแกะยังไงมีน้องคนหนึ่งมีนักร้องคนหนึ่งเขาน้องคนนี้สนิทกันกับผมนี่แหละก็เขานั่งซึมเขาไม่ทุกทีเขาจะคุยเล่นกับผมนะแต่วันนั้นก็นั่งซึมมาผมก็สังเกตน้องคนนี้ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรพอมาพักหลังปุ๊บน้องก็จะทานเหล้าหนักมากเลยทานเหล้าหนักก็เลิกงานตีสองกว่าตีสามเขาก็ทานเหล้าผมก็เอะใจก็ถามผมก็ถามว่าน้องเขาชื่อน้องออยนะออยเป็นไรทำไมซึมเศร้าทำไมนั่งไม่พูดไม่จามีอะไรหรือเปล่าน้องก็ทำท่าจะร้องไห้เขาก็บอกว่าพี่เชื่อหนูไหมเชื่ออะไรอ่ะไม่เล่าให้พี่จะรู้ได้ไงว่าเชื่ออะไรหนูอ่ะเห็นคนกระโดดตึกกระโดดตึกฆ่าตัวตายมาถามมันแล้วเขาว่าเนี่ยเขาบอกเฮ้ยใช่เหรอมันตาฝาดหรือเปล่าหนูไม่ตาฝาดพี่หนูวิ่งไปดูสองรอบสามรอบเขาว่าเนี่ยผมก ็ไม่ถึงกระโดดตึกที่เดิมอ่ะเหรอ ใช่ครับ ทุก ปีสามเนี่ย พอเลิกงานกลับไปว่างั้นเถอะ ใช ่ ผู้หญิงคนนี้จะมากระโดดตึกให้น้องคนนี้เห็นทุกวันเลย อ้าว ใช่ครับพี่ออสน้องของน้องน้องเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขาก็เลิกงานปกตินะตีสามเขากลับไปบ้านจังหวะที่เขาก็ดื่มเบียร์ไปเนาะเขาก็นั่งดื่มเบียร์แล้วก็ทานเบียร์ไปเรื่อยเขาก็มองฝั่งตรงข้ามอ่ะให้ป๋าออสแล้วก็แฟนๆเดือดช็อกนึกตามนะครับมันจะมีถนนเส้นเนี้ยเส้นพระรามสี่เนี้ย ครับครับ ตึกนั้นก็อยู่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั้นนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วก็นานแล้วน้องเขาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามจังหวะที่น้องเขาหันไปฝึกฝั่งตรงข้ามเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวชุดนอนอ่ะป๋าออสเป็นชุดนอนอ่ะแล้วก็มายืนอยู่ตรงระเบียงชั้นดาดฟ้าจังหวะที่มายืนอยู่ตรงระเบียงน้องเขาก็แปลกใจน้องที่คนนั้นเขาไปยืนทำอะไรเขาก็จ้องนะทีแรกเขาก็จ้องผู้หญิงคนนั้นน่ะมายืนอยู่ตรงระเบียงดาดฟ้าสักพักหนึ่งเขาก็หันมามองน้องคนนี้เขาก็ก้มหน้าสักพักน้องก็ทิ้งตัวลงไปเลยน้องก็บอกเฮ้ยคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายน้องก็ตั้งสติได้เขาก็วิ่งลงมาจากตึกนะวิ่งเพื่อจะที่ข้ามฝั่งไปดูฝั่งนู้นน่ะเพื่อที่จะไปแจ้งรปภ.แจ้งเจ้าหน้าที่อ่ะน้องก็วิ่งข้ามถนนไปเขาก็จังหวะที่เขาวิ่งไปตึกฝั่งตรงข้ามนะป๋าออส ขาก็วิ่งไปเขาเห็นรปภ.นั่งอยู่เขาก็ไปเคาะกระจกตักๆๆเขาบอกว่าพี่เมื่อกี้อ่ะหนูเห็นคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายว่ารปภ.ก็นั่งเฉยนะป่าออด เออ เอ้ารปภ.ก็นั่งเฉยเขาก็เคาะกระจกอีกรปภ.ก ็ได้ยินพี่ๆหมายถึงได้ยินใช่มั้ยแต่เฉย เขาไม่สนใจน้องคนนี้เลยเขาบอกว่าพี่หนูเห็นคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายรปภ.เขาลำคาญเขาบอกว่าน้องกลับบ้านไปได้แล้วไปนอนเถอะตาฝาดหรือเปล่าว่าเงี้ยหนูไม่ตาฝาดหนูเห็นจริงๆรปภ.เขาบอกว่าเอ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็เดินไปดูสิโดดตึกตรงไหนก็ไปดูน้องเขาก็เดินไปดูไม่มีอ่ะป่าวเดินไปดูก็ไม่มีก็ปกติธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เก็บไว้ในใจนะเขาก็กลับบ้านนอนวันนั้นเขาก็นอนไม่หลับเขาก็เครียดเขาก็นอนไม่หลับ ติดตาเห็นคาตา ใช่ใช่พอวันที่สองเสร็จปุ๊บเขาก็ลุ้นเหมือนกันนะว่ากลับไปบ้านวันที่สองเลิกงานกลับไปบ้านวันที่สองเนี่ยเขาจะเจออีกไหมพอวันที่สองป่าออสตีสามประมาณตีสาม เลิกงานเหมือนเดิม ครับก็มาเหมือนเดิมป่าออส เวลาเดิมเลย เวลาเดิมเลยผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นไปยืนไปยืนแล้วก็ก้มหน้าสักพักหนึ่งก็หันมามองน้องเขาอีกก็กระโดดลงมาอีกป่าออส คือทำทุกอย่างเหมือนเมื่อวานเลย เหมือนเมื่อวานเลยเหมือนกันเป๊ะเลย โอ ้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเขาก็กระโดดลงมากระโดดลงมาเขาก็ได้ยินเสียงนะป๊อตกระโดดลงพื้นดังตึ๊บเลยนะดังตึ๊บเลยนะลงพื้นดังตึ๊บเขาก็ตกใจเขาก็ร้องไห้เขาก็ทำอะไรไม่ถูกพอเสร็จปุ๊บเขาก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็บอกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผู้จัดการจะไปดูเดี๋ยวพาน้องเขาไปดูเนี่ยสามสี่คนอะไปดูกันเลยว่ามันจะจริงหรือเปล่าวันนี้วันพระใหญ่ด้วยก็ว่าอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพวกผมก็พาวันนั้นก็เตรียมตัวกันนะก็เนี่ยที่จะไปดูเนี่ย 4-5 คนเนี่ยห้ามใครดื่มเหล้าดื่มได้แต่ก็เพราะมันต้องดื่มเหล้านะ ทำงานกลางคืนนะ คาเฟ่นะสมัยก่อนนะป๋าออสก็รู้นะก็ดื่มได้แต่ห้ามเมาเดี๋ยวจะได้ยืนยันด้วยกันว่าพวกเราตาไม่ฝาดตาไม่ลายกัน ซึ่งคืนที่คุณลีบอกเนี่ยเป็นคืนที่สามแล้วถูกไหม ใช่ครับวันนี้วันพระใหญ่ด้วยเป็นวันพระใหญ่ของวันนั้นด้วยเสร็จปุ๊บก็พากันไปเขาไปนั่งในห้องน้องเขาก็นั่งเล่นนั่งอะไรกันรอเวลาก็ประมาณสักตีสองห้าสิบเก้านาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีจะตีสามผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะจริงอย่างที่น้องเขาว่าไหมก็สักพักหนึ่งผมก็นั่งผมก็เคลิ้มหลับนะป้าออสนั่งเล่นสักพักหนึ่งน้องนั่งไงมาแล้ว hey. มาแล้วนี่ไงพวกผมก็ลุกกันดูเลย เจอกันสี่ห้าคนนะ เห็นไหม เห็นครับป้าออส hey. จังหวะที่พวกผมอ่ะดูแต่ว่าพวกผมปิดไฟนะ คือไม่เปิดไฟแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือห้ามส่งเสียงอ่ะคือพวกเราตั้งใจว่าเขาจะทำอะไรให้ดูเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็มาเหมือนเดิมป้าออสแต่ครั้งนี้มาชี้หน้าพวกผมด้วยชี้หน้าพวกผมนะป๋าออสพอเดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปให้ฟังชี้หน้าพวกผมพอชี้หน้าพวกผมปุ๊บเขาก็หันมามองพวกผมแล้วเขาก็ทิ้งตัวลงมาเลยทิ้งตัวลงมาเสร็จปุ๊บพวกผมก็พากันปิดห้องแล้วก็ลงไปดูอ่ะ คือตอนนั้น วิ่งข้ามฝั่งไป ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรถูกไหม ไม่ได้คิดว่าเป็นผีแต่น้องไอ้น้องเจ้าของห้องอ่ะจะน้องออยที่มาเล่าให้ฟังอ่ะเขารู้ว่าเป็นผี เพราะว่าเห็นเหมือนกันซ้ำกัน ใช่ใช่ซ้ำกันทุกวันเนี่ยพวกผมก็วิ่งกันไปดูผมก็วิ่งกันไปดูผมก็ไม่กลัวผมคนไม่กลัวผีนะก็วิ่งกันไปดูพอวิ่งกันไปดูเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรนะป่าออนวิ่งไปดูก็ปกติธรรมดาไม่มีอะไรสักอย่างทุกอย่างไม่มีอะไรสักอย่างเลยก็ปกติก็ไปถามรปภ.ก็ไปอ้าวพี่พอดีรปภ.คนนั้นน่ะเขาเคยไปดื่มเหล้าที่ร้านผมไงผมเป็นผู้จัดการอยู ่ บอกพี่เนี่ยน้องเขาเห็นคนกระโดดตึกตายเนี่ยพี่เห็นไหมเขาบอกพี่กลับไปเลยมันดึกแล้วไม่ต้องมาวุ่นวายเดี๋ยวเจ้าของตึกเจ้าของอะไรเขาลูกค้าเจ้าของตึกเดี๋ยวเขา อ๋อจะแตกตื่นเขา ว่ าอะไรอย่างนี้นะ ใช่ใช่เขาบอกว่าพี่เล่าให้ผมฟังได้ไหมเขาบอกผมเล่าไม่ได้หรอกครับพี่กลับไปก่อนเถอะเขาว่าเงี้ยเดี๋ยวคนก็แตกตื่นวันนั้นผมก็กลับมานะตอนพวกเราเนี่ยพวกเราก็เห็นเหมือนกันเลยเพราะว่าน้องออยเนี่ยเขาร้องไห้เลยป้าออดน้องเจ้าของเขาร้องไห้เขาก็บอกว่าเขาเห็นน่ะมาติดต่อกันสามวันแล้วก็ผมก็มาคิดกันนะเอ๊ะทำไมเขาต้องมากระโดดตึกให้น้องคนนี้เห็นแล้วให้พวกผมเห็นด้วยเสร็จปุ๊บก็ผ่านไปประมาณสัก5-6วันน้องเขาก็ไม่อยู่ห้องนี้นะเขาก็ย้ายไปอยู่กับเพื่อนเขาก่อนวันนั้นน่ะที่รปภ.คนนี้เขามานั่งกินเหล้าที่ร้านผมก็บอกพี่เล่าให้ผมฟังได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้น อ่ ะพี่เขาก็ไม่อยากเล่านะเอางี้แล้วกันเนี่ยอาหารเนี่ยผมลดให้พี่ 20% โอ้นั่น ลดให้พี่ 20% แล้วผมก็เลี้ยงเครื่องดื่มพี่2ขวดโอเคไห ม ผมมีวิธีการที่นี่เดี๋ยวผมลดให้ถ้าวันหลังที่มาเดี๋ยวผมลดให้เสร็จปุ๊บป้าออสได้ผลจริงไหมป้าออสเขาเล่าให้ฟังครับพี่รปภ.คนนี้เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วไม่ใหม่สดๆนะป้าออสยังไม่นานนะที่เขาเล่าเมื่อเดือนที่แล้ววันนั้นประมาณตีสองกว่านี่แหละมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่ชั้นบนชั้นห้ามีการทะเลาะวิวาทกันแล้วมีคนแจ้งมาว่าให้พี่เขาไประงับเหตุเสร็จปุ๊บพี่เขาขึ้นไป ก็พี่รปภ.คนนี้นะไประงับเหต ุใช่ครับไประงับเหตุข้างบนเขาไประงับเหตุเป็นผัวเมียทะเลาะกันป้าออสผัวเมียทะเลาะกันไอ้แฟนเขาคนนี้ไปติดนักร้องครับไปติดนักร้องแล้วก็เกิดมีอะไรกันกับนักร้องอ่ะ นักร้องที่คาเฟ่คุณป่ะ ใช่ครับใช่ครับคาเฟ่ผมนั่นแหละพอไปติดนักร้องแล้วก็มีอะไรกันเสร็จปุ๊บเขาก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะรู้สึกจะเลิกกันหรือว่าอะไรเนี่ยพี่เขาก็ไปรับเหตุไม่ให้ทะเลาะกันสักพักเขาก็เงียบไปพี่เขาก็ลงมาอยู่ที่ป้อมยามข้างล่างเขาก็นั่งประมาณ3:00พี่ออดเขาก็ได้ยินเสียงอะไรร่วงมาจากข้างบนร่วงมาดังตึ๊บเอ้าเขาก็สะดุ้งเขาก็เดินไปดูก็เห็นน้องคนนี้กระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตาย โอ้โ หท้องแตกขาหักสมองแตกหมดเลยป้าออดมันร่วงลงจังหวะที่มันเป็นเหลี่ยมปูนอ่ะป้าออดเป็นฟุตบาทใส่ร่วงตรงนั้นพอดีเลยกระแทกตรงนั้นน้องก็เสียชีวิตเขาก็เล่าให้ฟังรปภ.คนนี้เขาเล่าให้ฟังเขาก็เล่าให้ฟังอย่างที่เขาเห็นนี่แหละเขาก็แจ้งตำรวจแจ้งอะไรมาตำรวจก็มาเขาก็แฟนเขาก็หายไปเลยนะป้าออดแฟนน้องคนนี้ก็หายไปเลยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นแบบนี้แหละที่น้องคนนี้น้องออยนักร้องที่วิ่งไปบอกเขาอ่ะเขารู้แล้วว่าไม่ใช่คนเขาไม่กล้าออกมาดูเขาก็ไล่น้องออยเนี่ยให้กลับบ้าน เพราะแกเล่าไม่ได้ตามหน้าที่นะเพราะงั้นเดี๋ยวลูกค้าแตกตื่นกันทำไงอ่ะ เดี๋ยวคนมันตึกเขาแตกตื่นเขานั่นเขาก็เล่าให้ผมฟังแค่นี้ผมก็บอกเอ้าแล้วอย่างนี้จะทำยังไงเขาบอกผมก็ไม่ยุ่งกับเขานะเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับผมแต่ผมก็จะได้ยินแต่เสียงเขาว่าเนี้ยทุกตีสามเขาจะได้ยินเสียงป้าออดเสียงของหล่นลงมาดังตึ๊บแต่เขาไม่เห็นนะป้าออด ครับ แต่จะมีคนอื่นเห็นเสร็จปุ๊บพวกผมก็พากันไปทำบุญให้น้องเขาคนเนี้ยก็ไปกันหมดเลย5 คนสิ่งที่เขามาให้พวกผมเห็นนะเขาชี้หน้าพวกผมด้วยเขาน่าจะเป็นที่ว่านักร้องที่ร้านผมนะน่าจะเป็นแฟนเขาไปติดนักร้องที่ร้านเขาจะพูดอะไรก็ไม่รู้แต่เขาชี้เขาพูดนะป้าออดชี้หน้าพวกผมแล้วเขาก็พูดแล้วเขาก็ดิ่งตัวลงมาเลย แต่เราไม่รู้ในจิตในทางจิตก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเขาพูดว่าอะไร ไม่รู้เขาพูดอะไรแต่เขาคงไม่พอใจพวกผมมาดูแล้วเขาคงไม่พอใจที่ว่าแฟนเขาไปติดนักร้องที่ร้าน โอ้ใช่ใช่ใช่ อะไรทำนองเนี้ย อ๋อ พวกผมก็พากันไปทำบุญน้องคนนั้นก็ย้ายออกจากนู่นเลยเรื่องนี้ก็เป็นข่าวอยู่นะก็เป็นข่าวนะแต่ว่า คุณลี ครับ ไม่ใช่ว่า แฟนของน้องเขาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่ว่ามาจีบลูกน้องคุณคนนี้ล่ะ ไม่ครับอีกคนหนึ่งครับ เหร ออีกคนหนึ่งแต่อีกคนที่เขาจีบไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะนั้นคนที่เขาจีบเขาก็ลาออกจากงานไปเลยก็หายไปพร้อมกับผู้ชายคนนั้นนะแฟนคนที่น้องเขาฆ่าตัวตาย โอ้อยู่ไม่ได้หรอก กลับอยู่ไม่ได้ไอ้น้องออยก็ย้ายห้องเลยครับป่าออสพวกผมก็กลัวกันหมดเลยทุกครั้งที่ผมผ่านไปเวลาจะกลับบ้านผมจะผ่านตึกนั้นผมจะไม่กล้ามองนะป่าออสกลัวเขา โอ้ก็กลัวเลยแต่ก็หลังแล้วหลังจากนั้นยังเห็นหรือเปล่าหรือว่าไม่เห็นแต่ได้ยินเสียง หลังจากนั้นก็ได้พี่รปภ.คนนั้นเขาก็บอกว่าก็มีคนเห็นก็เขาก็วิ่งมาบอกเหมือนน้องคนนี้แหละ ก็มีอ๋อคนอื่นก็เห็นใช่ไหม ใช่ครับเห็นเขาก็ไม่พูดเขาบอกว่ากลับบ้านเถอะไม่มีอะไรหรอกถ้าเขาซีมากๆเขาก็บอกให้ไปดูก็ไม่มีอะไรป่าออดไปดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปกติธรรมดา เนี่ยแบบคือเขาฆ่าตัวตายไงใช่ไหมใช่แล้ว ใช่ครับ มันไม่ถึงเวลาที่เขาจะตายอ่ะพูดง่ายๆแต่เขาทำให้ตัวเองตายเขาก็เลยต้องทำซ้ำ ซากอย่างนี้แต่ถ้าได้ยินคนเฒ่าคนแก่ว่าถ้าใครฆ่าตัวตายเนี่ยจะไม่ได้เกิดนะป่าออด ยังไม่ถึงเวลาไงถูกป่ะ เขาบอก ต้องทำซ้ำๆ ถึงเวลาก็ไม่ได้เกิดป่าออดก็ไม่ได้เกิดเพราะว่า โอปปติกะ ครับก็ต้องฆ่าตัวตายซ้ำซากอยู่เน ี่ ยถึงเวลาคุณก็ต้องฆ่าตัวตายทุกทรมานทุกทรมานเหมือนคนที่คุณตั้งใจปิดชีพตัวเองอ่ะกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาได้กว่าเขาจะเลี้ยงเรามาโตแล้วเรามาทำวิบากกรรมตัวเองเนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดครับ ใช่ ถ้าถึงเวลาปุ๊บอ่ะคุณก็ต้องจะมาทำซ้ำซากตรงเนี้ย ถูก กระโดดตึกตายช่วงไหนคุณก็ต้องมากระโดดตึกช่วงนั้ น แต่สิ่งที่เขาให้พวกผมเห็นน่ะผมคิดว่าเขาน่าจะไม่พอใจที่ว่านักร้องในร้านผมนี่แหละแต่วันนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะชี้หน้าผมนะตอน เจ้าคุณเป็นผู้จัดการไง ใช่ผมเป็นคนดูแลร้านเขาบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าแต่คำพูดเขาเหมือนไม่รู้เขาพูดอะไรนะแต่ความรู้สึกผมอ่ะเหมือนเขาว่าผมอ่ะไม่ดูแลลูกน้องให้ลูกน้องมาแย่งผัวเขาอะไรทั้งนองเนี่ยผมรู้สึกผมนะผมก็กลัวนะตอน แหมสมัยก่อนนี่ที่ใหญ่ๆนะนักร้องรุ่มร้อยมั้งผมว่า ใช่ครับ ไปดูแลยังไงล่ะนะ มันก็ดูแลในหน้าที่ได้อะ ใช่แต่เป็นเรื่องส่วนตัวเขามันก็จะดูแลลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสมาทำงานตรงเวลาอย่างนี้มันดูแลได้แต่ถ้าเกิดจะดูแลลึกไปถึงเอ้ยเป็นอยู่ยังไงสนใจเทคแคร์ขนาดนั้นเมียก็จะตีกระบาลเอาอีกทีนี้งานก็จะเข้าเราเองทีนี ้ใช่ป๋าออสสมัยก่อนป๋าออสก็รู้นักร้องเขา แล้วทำไมต้องมาโยนนะป๋าออสก็รู้ตลอดเลยล่ะป๋าออสไม่รู้ก็ได ้ป๋าออสก็รุ่นแบบรุ่นสมัยก่อนนะคาเฟ่ยังทันอยู่อะไรทำนองเนี้ย อันนี้ก็ยอมรับนะฮะ ใช่คร ับ นั่งปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยมาก่อนเลยสองอย่างผลไม้กับพระเย็น ใช่ผลไม้ก ับ พระเย็น นะตลกเขาถึงบอกว่าอันนี้ผลไม้ยัดเยียด ครับตลกเขาบอกว่าไงนะออสคล้องมาลัยหมดเป็นแสน แขนก็ยังไม่ได้ แอบไม่ได้ดม โอเคนะฮะเดี๋ยวก็จะเปิดเผยตัวเองไปกันใหญ่โตขอบคุณมากคุณลี ครับ ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับมาถึงสายของคุณจอยมาเรียบร้อยอยู่ในสายนะครับคุณจอยสวัสดีครับ สวัสดีครับป้าออด อ้าวเราเคยคุยกันสักครั้งสองครั้งแล้วนี่คุณจอย ก็ได้หลายครั้งแล้วครับคุณ ก็ได้หลายครั้งแล้วนะ ป้าออดสบายดีเลยครับ ป้าออดสบายดีแข็งแรงหนุ่มหล่อโอนไวอะไร ตลก อ่ะตลกด้วยอ่ะแล้วทำไมเสียงก้องๆอ่ะพี่จอย ผมในห้องน้ำคร ับ กล้องหรือครับ กล้องสิแล้วทำไมอยู่ในห้องน้ำล่ะตัวโขงก็ไม่น่าถามทำไมอยู่ในห้องน้ำ ไม่ครับไม่งั้นออกห้องน้ำก็ได้คร ับ ออกมาเหอะครับห้องน้ำถ้าเกิดเราไม่หิวไม่อะไรอย่าไปเข้าห้องน้ำ ก็ไม่มีความลับครับ โอเคครับ โอเคเออไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรนะ ไม่ใช่ครับ เออพี่จอยนี่ก็แปลกคนเขาหนีเพราะไปคุยในห้องน้ำกลัวแฟนได้ยินหรืออะไร ไม่ใช่ครับ ทำงานอยู ่ไม่ทำงานนอนพักผ่อน นอนพักผ่อนแต่ว่าคืนน ี้ไม่ใช่นอนพักผ่อนนะครับฟังเดอะช็อค ฟังเดอะช็อคนะพี่จอยครับคืนนี้มีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่า ตัวเองเลยครับ2วันที่แล้วมาตั้งแต่วันศุกร ์โอ้นะ ผมยังจำได้เลยผมฟังป้าออดบอกว่าแม้มาเกินนะตามเสมอป้าออดจะมาวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ ใช ่วันนั้นป้าออดวันศุกร์ใช่ไหมครับ ใช่ เ จอเมื่อวันศุกร์ แฟนยังบอกเลยบอกมาผิดคิว นะไปเจออะไรมาครับพี่จอย ป้าหน้าป้านะ ฮะ ป้าก็รู้ว่าผมทำงานรับงานทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการต่อเติมอะไรอย่างนี้นะครับ ฮะ แล้วผมก็เกี่ยวข้องอยู่เกี่ยวกับเรื่องวัดนะครับ เ จ้านายผมเขาไปรับเหมาเคลียร์พื้นที่ที่วัดหนึ่งนะครับ ครับ แต่ที่เรื่องพี่ติ๊กรู้อย่าออกให้ที่วัดนะครับพี่ติ๊กรู้คนเดียว ฮะ ครับผมก็ไอ้ในวันนั้นน่ะในวันที่ผมไปดูแลงานแทนหัวหน้านะครับแทนเจ้านายไม่ใช่แต่หัวหน้าก็ไอ้เขาไอ้แท็กเตอร์มันไปดันตรงบริเวณไอ้ที่มันเป็นที่ประชาเก่านะครับเขาจะทำเป็นศาลาตัวสมิศาลาหนึ่งเนี้ยครับผมก็ไปคุมดูแลลูกน้องสี่ห้าคนบอกให้ช่วยหาเก็บไอ้อะไรที่มันมีค่าหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาดันขึ้นมาถ้ามันได้ประโยชน์ก็เอาไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับดันไอ้พวกต้นมงต้นไม้พวกนี้เดี๋ยวเขาดันออกไปที่อื่นเองคราวนี้ป้าออดมันไปเจอกระดูกครับผม ป่าช้าเก่าก็ต้องเจอกระดูก ครับผมแต่ไม่มีหัวกะโหลกไม่มีอะไรเหมือนในหนังหรอกครับมันเป็นกระดูกไอ้อะไรมันสะสมกันไปครับ ที่ทับถมอยู่ ได้ ผมก็อาจจะตกหล่นล้างป่าช้าแล้วอาจจะตกหล่นอยู่อะไรเงี้ย ผมก็ไม่รู้เลยเจ้าว่าบอกว่าล้างป่าช้าไปแล้วผมก็บอกลูกน้องว่าปวดหนาวเดี๋ยวเราปิดลมที่นี่ผมก็บอกลูกน้องว่าเฮ้ยบอกอย่าดูถูกพวกนี้นะเก็บไปรวมกันกองไว้ที่ที่ก่อนเดี๋ยวเราจะได้บอกเจ้าว่าจะมึงจะทำอะไรก็ทำเพราะงั้นลูกน้องก็ช่วยเก็บไปครับมันเยอะครับกระดูกไอ้หักท่อนบ้างอะไรบ้างไม่รู้กระดูกส่วนไหนอะไรบ้างผมก็ไม่รู้แต่ว่าให้เก็บออกไปหมายก็ว่าไม่ลบหลู่ครับเก็บไปให้ดีๆอาจจะทำบุญหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ว่างั้นนะแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเก็บไปก็เยอะเหมือนกันครับตอนเสร็จเรียบร้อยก็เกตรถเขาไถเสร็จเรียบร้อยเล็กขึ้นมาครับก็พร้อมเขาจะมาตีผังตีอะไรเตรียมที่จะนั่นครับและคืนนั้นนะครับคืนที่เก็บกระดูกไว้พวกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็เก็บไว้ยังไม่ได้ไปแจ้งเจ้าอาวาสอะไรก็พาไปนอนนอนประมาณสักห้าทุ่มครับไอ้ลูกน้องผมมีห้าคนครับไอ้ลูกน้องผมที่มันเป็นคนลาวที่มันเป็นคนต่างด้าวมันไม่กินเหล้ามันไม่อะไรเลยมันก็ลุกอยู่ๆมันก็ลุกขึ้นมาโวยวายลุกขึ้นมาโวยวายมันก็มาชี้หน้าด่าผมครับผมคนสั่งไอ้ที่ไปเก็บเองครับผมก็สั่งให้มันไปเก็บนะครับขอโทษนะครับพูดหยาบๆบอกก็สั่งให้มันไปเก็บคนเดียวนะมึงตามเก็บไอ้นี้แล้วกันตามเก็บหรือว่าไปรวมไว้นะมันก็ไม่คิดหน้าด่าผมมึงดูถูกกูว่างี้ครับผมก็อ้าวในใจผมก็จะไปดูถูกอะไรมึงวะผมก็ว่างี้นะผมในใจนึกนะครับผมก็ฟังมึงดูถูกกูมึงอยากมีปัญหาใช่ไหมว่างั้นอ้าว อ ยู่หายแล้วผมก็คิดในใจนี่นะ เ พราะว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรผมก็ถามไม่ต้องพูดมากมึงอย่าอยู่เลยแล้วมันก็เดินออกไปไอ้ที่ไอ้พวกคนงานที่อยู่ด้วยกันนะครับ มันถูกความมีดหมาจะมาฟันผม ไอ้คนเนี้ยนะเจ้าคนเนี้ยนะ ใช่ครับมันจะมาฟันผมผมเห็นมันถือมีดมาผมก็คิดว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็ว่าอย่างนี้นะมึงเล่นอะไรของมึงผมก็ว่าอย่างนี้นะมึงอย่าอยู่เลยมึงมันก็ว่าอย่างเงี้ยมันก็จะฟันผมเอา แล้ว ฟันผมก็หลบครับมันก็ฟันจริงๆครับ แล้วเพื่อนคนงานคนอื่นนะ คนงานคนอื่นมันก็ไอ้ยังไม่ตื่นครับ อ๋อนี่อ๋ออ๋อ มันก็ยังไม่ตื่นมันฟันผมก็หลบบอกเอ้ยมึงเป็นอะไรผมก็ว่าอย่างเงี้ยบอกมึงไม่ต้องพูดมากอีกคนนี้มาพอเวลามันฟันนะผมก็เข้าไปยังมีดกับมันนะครับแล้วผมก็เหวี่ยงมีดมันทิ้งเฮ้ยมึงคุยกับกูก่อนมึงนี่อะไรมันก็บีบคอผมแต่พอดีผมห้อยพระไว้มันก็เลยกระเด็นหงายไปครับ ตอนนั้น มันกระเด็น ตอนนั้นคุณจ่อยรู้สึกไงหมายถึงว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนงานหรือว่าเขาแปลก มันเป็นคนงานครับแต่ว่ามันไม่น่าทำกับผมเช่นนี้ ก็นึกว่ามีเรื่องกันปกติว่างั้นเถอะไม่ได้คิดว่า ผมก็ไม่ได้ไปว่าอะไรมันผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะป้าออด เออก็ตลอดวันทำงานก็ปกติก็สั่งให้ตามเดินตามไล่เก็บกระดูกแค่นั้นเอง ใช่ใช่ครับแล้วมันอยู่มันก็มาชี้หน้าด่าผมว่ามึงดูกูมึงทำอะไรมึงอย่าอยู่เลยว่างั้นผมก็ไปเอามีดมาฟันผมที่ผมบอกนะ เ ออผมเก็บมีดไว้ผมก็เหวี่ยงมีดทิ้งครับบอกเลยถามมันก็สะบัดมือผมตอนนี้มันก็เดินไปอีกมันก็เดินไปที่กลุ่มคนงานครับคราวนี้มันเอาเลื่อยไฟฟ้าครับ เฮ้ย มันสตาร์ทคือเรื่องไฟฟ้าแล้วมันสตาร์ทได้ไงผมก็ไม่รู้มันหัวมันแล้วผีมันจะสตาร์ทได้เราก็ไม่รู้แต่ว่ามันเอาจริง หมายถึงเสียบปลั๊กป่ะมันต้องเสียบปลั๊กไม่เลื่อยไฟฟ้า ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเลื่อยไฟฟ้ามันใช้น้ำมัน อ๋อ ป้าฮอดไม่รู้จะเลื่อยไฟฟ้า ไม่รู้จัก โอ้เลื่อยที่เขาตัดต้นไม้ อ ๋ ออ ๋อแต่มันเป็นเลื่อยขนาดเล็กมันตัดต้นไม้ขนาดเล็กได้แต่ตัดใหญ่ก็ได้จะนานหน่อย อ๋อ ไม่ใช่เลื่อยยนต์ใหญ่ อ๋อโอเคผมไปนึกถึงอันนั้นเลื่อยไฟฟ้าเล็กๆ ครับก็จะตัดเครื่องไอ้เพื่อนผมคันนี้อีกสี่ห้าคนมันก็ตึงมาผมก็บอกเฮ้ยมึงช่วยกูด้วยเว้ยผมก็ว่าอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นบ้าแล้วมันว่าไอ้เพื่อนก็มันก็จะวิ่งเข้ามาจับหมกมึงติดเครื่องทำไมมึงจะทำอะไรแล้วไอ้นั้นมันต้องแกว่งเรื่อยไปมาครับไอ้เพื่อนก็ไม่กล้าเข้าครับเรื่อยไฟฟ้าครับเข้าก็เวอะหวะสิครับ อ๋อใช่ นายใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันปีกมาผมพอดีไอ้ค้อนปอนมาอยู่ใกล้ๆผมค้อนปอนในแปดปอนนะครับผมก็เกวี้ยงเขาไปหามันเลยเขาไปโดนมันโครมแล้วไอ้เครื่องไฟฟ้ามันตกครับมันแล้วมันก็ดับครับแล้วผมก็บอกฮะเฮ้ยมันจับไว้หน่อยสิมันเป็นหาอะไรของมันผมว่าเงี้ยเราช่วยกันจับดิ้นไปดิ้นมาว่าจะเอาไปนั่นเลยไปผมก็กำลังโมโหอยู่เหมือนกันนะผมมันจะฆ่าผมนี่ อ๋อใช่สิ บอกเอาไปล่ามไว้ก่อนไปกุญแจอยู่นี่มึงเอากุดล็อกไปล็อกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนั่นแหละป่ะก็ได้มันก็สะบัดไปสะบัดมาสะบัดไปสะบัดมา ไม่พูดอะไร ไม่พูดบอกมึงเดี๋ยวเจอกูไม่เจอกูว่างั้น พูดแค่นี้ ครับแล้วผมก็เจออะไรกูทำอะไรมึงผมก็ว่าเงี้ยกูเป็นลูกพี่มึงนะผมว่าเงี้ยพี่เพื่อกูไม่รู้จักมึงไงต้องตายผมก็เลยใส่มึงเงินมึงตายก่อนแล้วผมก็เตะขอโทษครับอย่าเอาตัวอย่างนะครับนึกว่าโมโหจะฆ่าผมผมเตะไปพักหนึ่งผมก็ถุยน้ำลายใส่มันถุยเฮียมึงอย่าเล่นกับกูเลยบอกว่าเงี้ยแล้วมันก็สลบไปแล้วตอนเช้าขึ้นมาผมบอกไว้ลูกน้องบอกปล่อยไว้งี้ก่อน ก็คือ เดี๋ยวลูกพี ่ล่ามอยู่ว่างั้นเถอะ ครับแล้วลูกก็ตอนเช้ามันก็ไม่รู้สึกอะไรเพิ่งรู้สึกขึ้นมาผมก็ถามว่ามึงเป็นอะไรบอกผมไม่รู้ลูกพี่อ้าวมึงไม่รู้เหี้ยแล้วมึงขอโทษนะครับมึงไม่รู้ห้าอะไรมึงจะฆ่ากูมึงเห็นไหมใหญ่หลายคนก็เห็นอยู่พยานหลักฐานผมว่าเงี้ยถ้าเกิดกูตายมึงจะว่าไงผมไม่รู้ครับพี่ว่าผมทำอะไรลงไป โอ้น่าสาร แล้วโอเคอ้าวโอเคเขาก็ทำงานคราวนี้ตกมากลางคืนอีกคืนนึงกับ คืนสุดท้ายที่มันเกิดเรื่อง คืนวันเสาร์คืนเมื่อวาน ใช่เมื่อวานเนี่ยมันเข้ามาอารวาสอีก เป็นอีกเหรอ ตอนนี้ลูกน้องฮะ เป็นอีก เป็นอีกครับผมก็เลยบอกว่าจับขังไว้เหมือนเดิมจับไอ้นั่นเอาไว้ให้ช่วยกันจับหน่อย แต่คืนนี้ทุกคนยังไม่หลับถูกว่าเมื่อคืนนี้ทุกคน ยังไม่หลับระวังตัวผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรผมก็เลยไปตกลงบอกว่าถ้ามีอะไรที่ผมทำผิดพลาดอ่ะผมทำดีที่สุดเลยนะครับผมว่างี้นะ หมายถึงว่าคุณจ่อยตะโกนลอยๆอย่างเงี้ยเหรอ ใช ่ ถ้ามีอะไรที่ผมผิดพลาดก็มาบอกผมดีๆสิไม่ใช่อย่างนี้ผมทำเพื่อพระศาสนาผมว่างี ้ ผมทำรับจ้างเขาไม่ใช่มาจะมาฆ่ากันอย่างนี ้ เดี๋ยวก็โดนผมว่างี้นะเพราะผมก็เป็นลูกศิษย์เขมรมาเหมือนกันนะก็นอกจากนั้นก็เลยผมก็เลยมันก็เลยเงียบหายไปนายผมมาบอกอีกไม่น่าทำเกินกูเหตุเองแล้วมันเสลเลยว่างั้นเองเป็นหัวหน้าเขาเองต้องมีความอดทนนายผมเขาว่าไงครับนายมันก็คือน้าผมเอง อ่ ะผมก็บอกว่าถามลูกน้องดูครับผมไม่ไหวแล้วครับบอกเองก็น่าจะอดทนหรือว่างี้แล้วจะเป็นเรื่องอะไรก็เลยไปคุยกับเจ้าวาดว่าไอ้กระดูกพวกนี้ที่ผมเก็บขึ้นมามันคือกระดูกอะไรครับน่าจะเป็นกระดูกเจ้าวาดก็บอกน่าจะเป็นกระดูกที่มันเหลือหรืออะไรอย่างนึงว่างี ้ ก็ไปทำบุญให้เขาผมบอกที่ตรงนั้นเลยบอกผมไม่ทำบุญครับผมว่างี ้ ถ้าทำร้ายผมนะผมไม่ทำบุญแต่ถ้ามาดีๆกับผมพุ่มทำผมว่างี้นะป้าออดนี่เรื่องจริงผมก็บอกว่าแล้วผมลาออกเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวนั้นด้วยผมบอกงั้นเลยเป็นผีอย่ายุ่งกับคนผมว่างี ้ ป้าออดครับถ้าวันนั้นผมพลาดไปครับผมนอนหลับไปมันเอาเลื่อยมาผ่าผมไม่ตายเลยครับ เอาตายสิ ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่ง่ายเอาไปโดยเด็ดขาดตั้งแต่นั่นมาก็ผมลาออกเมื่อวานเนี่ยครับแล้ววันนี้ผมก็ตกงานแล้วครับ อ๋อยินดีด้วย ยินดีเลยครับ ตกงานตอนสูงอายุด้วย ครับไม่เป็นไรถังยาได้วันละ300เอาแล้วทำนี้ผมก็ สรุป เรื่องนี้มันเกิดน่าจะเกี่ยวกับวิญญาณนะ สรุปแล้วคือท่านเจ้าว่าเขาบอกก็คือวิญญาณที่อยู่ในสุสานแล้วเขาไม่พอใจที่ไปไถ ไม่ไปไถหรืออะไรไม่รู้แต่ว่ามาเข้ากันงาน เราก็ไม่รู้ว่าในระหว่างที่เราทำอะไรไม่ถูกไม่ดีเราก็ไม่รู้ถูกไหม ก็เพียงว่าผมให้ไอ้กระดูกที่มันไอ้เล็กๆน้อยๆเก็บไปรวมกันไว ้ รวมกันไว้นะหวังว่าจะปรึกษาเจ้าอาวาสว่าจะทำไงต่อกระดูกที่อย่างเนี้ย ก็เดี๋ยวหลังจากไถเกรดจบกลบอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะทำพิธีตั้งใจว่าจะอย่างนั้นแต่เพิ่งทำมันก็มีเรื่องซะก่อน ใช่ครับ โอ้โห ป๋าผมไม่ได้กลัวนะครับถ้าผมไม่ผิดนะ จะมา จะว่าไงผมก็ได้ผมไม่ว่าไม่มีปัญหาครับ นี่พี่จ่อยกำลังทะเลาะกับผีแล้วนะนี่กำลังจะเอาเรื่องกับผีแล้วนะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะ ก็มาทำผมนี่ครับป๋า ก็ จะไม่ว่าผีแต่ถ้าว่าถ้าไม่ใช่ผีแล้วใครจะทำล่ะครับมันจะเล่นฆ่าผมเลยเหรอ ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราก็ต้องแบบ ไม่ให้ครับไม่ให้ครับป้า อุ้ยอาฆาต ครับ นี่อาฆาตผีนะก็มีแต่ผีอาฆาตคนนะ ผมทำอะไรให้ผิดนะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดป้าลองคิดดูดิ เอาแล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ไงเขาเวลาเขาถึงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำสังฆทานเขาบอกว่าทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้เลยก็ดี ผมมาเตือนกันดีๆก็ได้ครับป้า เอาสิเราไม่แค้นนี่แค้เราไม่สบายใจนะแล้วเราก็จะแบบเหี่ยวนะเราจะย่นนะเราต้องหนีไปคุยในห้องน้ำนะ เอาละตกลงก็ยังไงก็ตามแต่ค่ะผมก็ไม่รู้จะว่าไงแต่ผมแค้นมาก เอานะนอนให้สบายฟังประสบการณ์จากเพื่อนๆของเดอะช็อคต่อแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นทำใจให้สบายไปทำบุญซะหน่อยอุทิศ ผมยอมตกงานนะป๋าผมประกาศตรงนั้นเลยบอกผมลาออกเดี๋ยวนี้เลย อืม ผมเล่าเดี๋ยวนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าป๋าพบพาให้จะให้ป๋านึกย้อนหลังถ้าเกิดมันฆ่าผมตายทำไง ก็ทำบุญฮะ ผมคงจะไม่ได้มาเล่าให้ป๋าฟัง น ะ ถ้าโดนโดนเลื่อยไฟฟ้าไปโดนมีดไปคุณจ่อยนี่ก็ชั้นเชิงใช้ได้นะ สี่ห้าคนนี่มันไม่ไหวครับมันไม่ไหวป๋าครับผมจะขอส่งรูปพระของผมที่ผมห้อยไว้ติดตัวตลอดเวลาไปให้ป๋าชมด้วยได้ไหมครับ อย่าเอามารูปเลยส่งองค์จริงมาเลยดีกว่าครับ องค์จริงมาเลยอ่ะกลัวไม่ได้คืนครับ แหมเราก็อย่าไปคิดสิคือของหายพระหายนี่ไม่ได้คืนแน่ๆแต่ว่าส่งมาให้ผมเนี่ยอย่างน้อยพี่จ่อยก็รู้ว่าพระพี่อยู่ที่ผมไม่หาย ป๋า ฮะ ไอ้เชียงรุ้งเชียวนะครับ เชียงรุ้งเลยเหรอ ครับผมผมขอส่งรูปภาพไปได้ไหมผมจะให้ถ่ายให้คนที่เขาเล่นเฟซเล่นอะไรเป็นถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนเดี๋ยวจอกรูปทุกคน ได้ ครับเดี๋ยวผมจะส่งไว้เดี๋ยวยังไงผมจะโทรบอกถึงทีมงานเดี๋ยวเขาจริงผมจะให้ดูหมดทุกคนเลยครับ เฟซผมอภิเดชมหาธพงศ์อ่ะ ผมเล่นไม่เป็นผู้นี้ผมเล่นไม่เป็นสักอย่าง ดิเล่นไม่เป็นเก็บไว้ก็แบบเครียด เรื่องก็ประมาณนี้แหละครับ โอเค แล้วผมก็ออกงานไปเรียบร้อยแล้วด้วย ครับยินดีด้วยครับ ใจร้อนน่ะใจร้อนเราก็จะการใหญ่ก็จะเสียอ่ะใจเย็นๆพรุ่งนี้ทำบุญปุ๊บเดี๋ยวได้งานใหม่เชื่อป๋า ก็นายไม่เข้าใจผมเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดแล้วผมเล่นลูกน้องผมมันก็ผิดด้วยหรือครับ เอาเราต้องใจเย็นๆไงเราเป็นนายคนไงเราต้องปกป้องไง ใช่เขาบอกว่าหาว่าผมไม่มีความอดทน เพิ่มขึ้นอีกนิดนึง ถ้าเป็นป๋าไปเอาไง โหพูดตรง ๆป๋าก็ต้องสู้เหมือนกัน ราบพูดตรงๆถ้าเป็นป๋าบาตรงนั้นนะราบ นายนอนอยู่แล้วว ิ่งป่าราบเลยครับ ผมตอนนั้นผมไม่รู้ว่าด้วยความมันบวกกับความโมโห ใช่ ก็ประกาศกล้องไปแล้วว่ายังไงก็ผมทำความดีถ้าความดีไม่ตอบสนองก็ไม่ต้องคุยกัน อย่าท้ออย่าท้อบางทีความดีอาจจะไม่ได้ตอบสนองเราเพียงแค่กระพริบตาหรือว่าวันรุ่งขึ้น ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปทางญาติแล้วครับ โอเคนะฮะ ก็เรื่องก็มีประมาณนี้แล้วก็ ครับผมสู้ๆนะคุณจ่อยนะฮะ ครับผมเรื่องดึงพระเดี๋ยวไอ้ยังไงผมจะติดต่อไอ้ทีมงานเดี๋ยวเข้าไปผมจะส่งไปรูปภาพไปให้ดู ครับผมโอเคครับ รับรองป๋าเห็นได้ถึงแน่ครับ ครับผม ครับผม สวัสดีครับ ครับผม มาถึงสายของคุณเมย์มาเรียบร้อยนะครับคุณเมย์สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมคุณเมย์ฟังแถวไหน แถวสมุทรปราการค่ะ สมุทรปราการนะฝนตกไหม ใช่หยุดไปแล้วค่ะ หยุดไปแล้วนะโอเค หัวค่ำตก ฮะคุณเมย์ครับประสบการณ์ของคุณเมย์เห็นว่าโหเกิดขึ้นในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลย ใช่ค่ะก็ต้อนรับเลยค่ะ อู้ไปเที่ยวที่ไหนไปเจออะไร เป็นคนเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆถ้าเราแบบไม่ค่อยดีเน า ะ ไม่เป็นไรเล่าค่อยๆเล่ากันไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามเรื่องที่เราไปเจอมา อ๋อได้ค่ะนั้นเริ่มเลยนะคะ ครับผม ค่ะตัวเมย์ค่ะจะเป็นเหมือนพนักงานนะคะอยู่ในห้างก ็ เกินก่อนเนาะก็เลยเพื่อนนะคะก็คบกับแฟนแล้วอยากจะไปเขาดาวแถวๆเขาใหญ่ค่ะเขาก็จะมีงานแบบคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก ็ ตัวเมย์เองก็ไม่เคยไปตัวเพื่อนเองก็ไม่เคยไปเขาก็คบกับแฟนใหม่ๆแต่ทีนี้มันก็โอเคชวนเมย์ไปด้วยแล้วก็ด้วยพนักงานห้างอะค่ะมันก็ลางานไม่ค่อยได ้ ก็เลยไปกันวันที่31เลยออกจากสมุทรปราการแล้วกันค่ะตอนเช้าก็โรงแรมก็ไม่มีก็กะว่าจะไปหาโรงแรมนอนที่นู่นเลยก็ออกกันแต่เช้าแล้วรถมันติดอะค่ะก็ไปถึงนู่นประมาณเที่ยงก็หาไปถึงเขาใหญ่ก็ไปหาโรงแรมค่ะไปหาแบบหลายๆโรงแรมมากเลยค่ะก็เต็มทุกโรงแรมเต็มหมดเลยไม่มีแล้วก็บ่ายแบบเริ่มบ่ายโมงบ่ายสองแล้วค่ะก็จะได้ห้องไหมอะไรเงี้ยก็ไปแถวงานนะคะที่เขามีจัดงานอะไรเงี้ยก็เลยไปเจออยู่โรงแรมนึงซึ่งมีห้องว่าง2ห้องสุดท้ายค ค่ะก็โรงแรมเนี้ยค่ะแบบเป็นลักษณะนะคะก็เป็นโรงแรมแบบใหญ่ค่ะก็มีทั้งแบบเป็นแบบบ้านส่วนตัวแล้วเข้าไปข้างในก็จะเป็นตึกเป็นตึก2ชั้นนะคะมี4ตึกของเมย์กับเพื่อนเนี่ยจะได้ห้องคนละตึกซึ่งเมย์เนี่ยจะอยู่ห้องตึกที่2ห้องที่ห้องชั้นที่2ค่ะมันจะมี2ชั้นห้องสุดท้ายห้องริมเพื่อนก็เหมือนกันค่ะอยู่ชั้นนึงก็ห้องริมเหมือนกันเข้าไปพักอะค่ะก็จัดแจงห้องเสร็จก็เข้าไปพักเรื่องห้องกันเสร็จอะค่ะก็เลยเมย์ก็เข้าไปพักก็อาบน้ำกะว่าตอนเย็นก็จะไปเดินไปเที่ยวงานเพราะว่ามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ ะ ก็ไปเที่ยวงานก็ราวประมาณเกือบจะบ่ายสามแล้วก็อาบน้ำทำธุระเสร็จก็รอเพื่อนแต่งตัวรอเพื่อนโทรตามก็เลยนั่งเล่นโทรศัพท์ค่ะก็ขออธิบายห้องเน า ะห้องนะคะเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะเป็นสองชั้นห้องตึกหนึ่งเนี่ยค่ะจะมีสามห้องแค่สามห้องของเมย์เนี่ยอยู่ห้องริมก็จะต้องเดินผ่านห้องที่หนึ่งสองสามแล้วมันก็อยู่ห้องริมเปิดประตูห้องเข้าไปสิ่งแรกซ้ายมือจะเป็นเตียงค่ ะ เตียงขวามือจะเป็นทีวีถัดจากทีวีก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วทีนี้ก็อาบน้ำทำธุระเสร็จก็มานั่งตรงปลายเตียงค่ะแล้วก็ชาร์จแบตเพราะว่าแต่งหน้าเลยเรียบร้อยรอจะไปงานและตอนเย็นแต่ตอนนั้นมันเพิ่งประมาณ3โมงจะ4โมงเย็นเนี่ยค่ ะ มันก็จะมีคนสวนอะค่ะที่เขาคอยตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแม่ก็เปิดแอร์ในห้องใช่ไหมคะแล้วแม่ก็เปิดแบบบานเกล็ดอะค่ ะ ทิ้งไว้แล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็เปิดทีวีไปด้วยรอโทรศัพท์รอโทรศัพท์มือถือแบบเต็มอะไรเงี้ยก็ประมาณ4โมงเย็นแล้วทีนี้ก็โอเคแบตก็ยังไม่เต็มเพื่อนก็ยังไม่โทรมาก็เลยนั่งเล่นต่อก็เลยปิดตอนแรกอะเปิดประตูทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ปิดประตูพอปิดประตูได้สักพักหนึ่งอะค่ะ มันก็มีเสียงมาจากแบบข้างห้องอะค่ะเหมือนมาจากข้างห้องอะไรเงี้ยแบบเปิดประตูอะค่ะ เหมือนเสียงประตูเก่ามากแต่ในความรู้สึกเรามันก็ไม่น่าจะดังขนาดนั้นแบบเปิดประตูดังแอดแล้วก็แก๊บเหมือนประตูเหมือนลูกปิดมันเข้าล็อกอะค่ะ แล้วก็พอมันเข้าล็อกเสร็จก็เปิดมาใหม่ก็ดังแอดใหม ่ แล้วก็แก๊บใหม่อยู่อย่างนั้นนะคะ แบบ หลายรอบมากใช่เปิดปิดเปิดปิดแบบแล้วมันก็รำคาญด้วยความที่มันแบบรำคาญแบบทำไมแบบว่าเปิดบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บ่นอยู่ในใจแต่ก็ไม่คิดอะไรตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วค่ ะ เสียงดังไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมฝนตกได้ยินแล้วแล้วก็เสียงนั้นมันก็ดังมากจนมีรำคาญเบลก็เลยเปิดประตูพอเปิดประตูอะค่ะเปิดประตูปุ๊บอ่ะเสียงก็หายไปเลยมันก็ไปชะเง้อข้างห้องอะค่ะว่าทำไมเปิดประตูแบบบ่อยจังแต่มันก็เลยเดินเข้าไปดูข้างห้องมันพอมันเป็นบานเกล็ดอะค่ะข้างห้องเนี่ยบานเกล็ดของเมย์มันพอมันอยู่ฝั่งริมบานเกล็ดจะอยู่ฝั่งขวามือแต่พอมันอยู่ห้องกลางบานเกล็ดจะอยู่ซ้ายมือพอต้องผ่านประตูห้องเขาก่อนแล้วถึงบานเกล็ดบานเกล็ดจะอยู่ฝั่งใช่ไหมคะมันก็ไปชะเง้อบานเกล็ดเพื่อจะแบบไปบอกว่าทำไมแบบเปิดบ่อยจังอะไรเงี้ยสรุปแล้วคือบานเกล็ดอะค่ะมันมีม่านแล้วม่านมันยังไม่ปิดซึ่งมันมองเห็นในห้องซึ่งห้องนั้นยังไม่มีคนเข้าพักเมย์ก็เลยเอะใจแล้วเอามาไม่มีคนนี่ว่ะก็เลยกลับห้องค่ะก็ยังมีลุงที่ตัดหญ้าอยู่ข้างล่างอะค่ะก็เลยไม่ค่อยกลัวก็คิดผ่อนใจตัวเองว่าคงใส่แบบคงเสียงคนข้างล่างมั้งเขาคงเปิดดังแล้วมันดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็เลยหันหลังแล้วก็ปิดประตูไม่ถึง2วิอะค่ะเสียงมันก็มาอีกเหมือนเดิมเลยค่ะก็แอดแก๊ปแต่มันเร็วมากนะคะเสียงที่แอดแก๊ปเนี่ยคือมันหลายรอบมากประมาณ 4-5 ครั้งได้ในเวลาแบบไม่กี่วิอะมันก็รำคาญมากเลยแต่ด้วยความหลอกตัวเองพออยู่คนเดียวก็กลัวใช่ไหมคะก็เลยเปิดประตูออกไปอีกรอบนึงแล้วก็ไปเชิงเอวหัวข้างล่างดูห้องข้างล่างแต่ด้วยความที่มันอยู่ชั้น2อะค่ะมันมองไม่เห็น อ๋อไปชะโงกดูผมตกใจได้ยินเป็นดูหัวข้างล่าง ไม่ค่ะแบบชะโงกดูว่าไอ้แบบห้องข้างล่างอะเขาเปิดประตูเสียงดังหรือเปล่าแล้วมันขึ้นมาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วค่ะเสียงมันมาจากห้องข้างๆแล้วดังมาจากหลังตู ้ ซึ่งเมย์ก็หลอกตัวเองด้วยความที่ไม่มีอะไรหรอกแต่อ้อขอลืมไปเรื่องนึงค่ะตอนที่เมย์เปิดประตูเข้าห้องไปอะค่ะตอนที่เปิดห้องอะคือรู้สึกว่าห้องมันไม่ได้ทำความสะอาดเลยอะ มันมีฝุ่นเยอะมากที่ติดเท้าเรามาค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อสงสัยมันไม่ค่อยมีคนมาเข้าพักอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยทำความสะอาดแต่มันก็ไม่คิดอะไรมันก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวไปอ่ะก็ผ่านเรื่องนั้นไปเสร็จทีเนี้ยพอทีเนี้ยมันก็ชะโงกหัวดูมันก็ไม่เห็นแล้วลุงอะค่ะที่เขาตัดหญ้าเขาก็เริ่มถอยไปอีกตึกนึงแล้วไอเราก็เริ่มกลัวแล้วมันเริ่มจะห้าโมงแล้วค่ ะ ก็เลยเปิดประตูห้องไว้ก็รอสักพักนึงว่าเสียงมันจะมีไหมตอนเปิดประตูห้องอะค่ะเสียงมันไม่มีทีนี้เนี่ยก็ทำไงดีเสียงมันมาจากไหนด้วยความที่กลัวด้วยแล้วก็สงสัยด้วยต ้ องหาคำตอบให้ได้เพราะว่าเสียงอะเรามั่นใจแน่นอนว่ามันดังมาจากหลังตู ้ ค่ะที่ยืนอยู่ข้างทีวีแต่ซึ่งเราก็เอาเสื้อผ้าไปแขวนไว้ในนั้นเพราะว่าเรามาแล้วก็มีเป้มีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแขวนไว้เสื้อผ้าสองสามตัวก็ไม่มีอะไรแต่ก็เออมันคงไม่มีอะไรหรอกแต่เสียงมันดังมาจากตรงนั้นจริงๆแล้วก็เลยกั้นใจค่ะไปปิดม่านก็กะว่าเตรียมออกแล้วค่ะแต่ก็ปิดประตูด้วยปิดประตูว่ามันจะได้ยินเสียงไหมแค่ปิดประตูหันหลังยังไม่ทันจะหันหน้ามาเลยค่ะเสียงก็มาอีกเสียงเหมือนเดิมเลยค่ะมาเหมือนเดิมเลยแอดแล้วคือมันเหมือนเด็กอะค่ะที่เล่นประตูอะแล้วก็คือดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยทำให้เราลำคาญขนลุกมาเลยแล้วมันก็แบบไม่อยู่แล้วก็เลยแบบว่าออกไปรอเพื่อนข้างนอกแล้วกันไม่ต้องรอให้แบบโทรมาเรียกแล้วอะไรเงี ้ ยแล้วก็เลยลงไปเดินรอจุดทีก็มันไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกทีนี้ก็ไปงานค่ะก็เขาดาวนับ1 2 3เขาดาวก็ลูกพี่ใหม่แล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจบการเขาดาวเสร็จก็ไปหากินข้าวกันต ่อ แล้วจังหวะนั้นเนี่ยก็ไม่คิดว่าถ้าเมย์กลับไปนอนอะเมย์ต้องเจอแน่ๆเพราะว่าไม่คิดว่าเมย์โดนแล้วอะ แล้วเล่าให้เพื่อนฟังไหม ก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังตัดสินใจเล่าให้เพื่อนฟังค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าถ้างั้นอะมานอนกับเราเพื่อนบอกว่าเออโอเคถ้างั้นนะมานอนกับเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องอะนะคะก็บอกว่าถ้างั้นนะมานอนกับโบเพื่อนชื่อโบแล้วกันแล้วทีนี้เราก็เกรงใจเขาเพราะว่าเขามากับแฟนอะไรเงี้ยเขาเพิ่งคบกันมากับแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวกลับไปคุยกันที่ห้องแล้วกันเราก็เล่าทุกอย่างที่เหมือนเล่าให้ฟังเลยค่ะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าโอเคถ้างั้นกลับไปที่ห้องก่อนมันก็เลยพอกลับไปที่ห้องเพื่อนนะคะก็ไปอยู่ห้องเพื่อนแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้แฟนเพื่อนฟังแต่ด้วยความที่ไม่รู้เขาทะเลาะอะไรกันมาแฟนคือเขาทะเลาะกันแล้วอยู่ดีๆอะค่ะคือไปถึงห้องประมาณตีสองตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองเลยค่ะเขาก็ทะเลาะกันใหญ่แล้วทีเนี้ยเขาก็ผู้ชายอะค่ะที่เป็นแฟนของเพื่อนก็ขับรถออกไปจากโรงแรมหายไปเลยหายทิ้งพวกหนูอยู่ในนั้นเลยแล้วตอนตีสองครึ่งไฟโรงแรมก็ดับทั้งโรงแรมเลยหลังจากที่แฟน ออกไปแล้ว เพื่อนไปใช่ค่ะออกไปแล้วค ือ เหมือนเขาทะเลาะกันแล้วเขาก็ขับรถออกไปเลยแล้วทีนี้ก็พวกหนูก็อยู่กันสองคนไฟก็ดับท ั ้งตึกเลยค่ะดับทั้งตึกไฟอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเขากำลังซ่อมไฟแล้วทีนี้พวกหนูก็เลยแบบถ้างั้นก็โอเคแฟนเขาไม่อยู่แล้วถ้างั้นเราก็ไปขนของแล้วตอนที่แม่ออกมาค่ะตอนห้าโมงเย็นอะที่ออกมาคือเมย์ไม่ได้ล็อกประตูห้องเมย์ก็แค่ปิดไว้เพราะกลัวมากก็เลยชักปลั๊กโทรศัพท์แล้วก็ออกมาเลยแล้วก็ไม่ได้ปิดประตูห้องโอเคถ้างั้นเราไปเรากลับไปเก็บของแล้วก็มานอนห้องนี้กันตอนนั้นไฟก็ยังไม่มาแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาประมาณตีสองครึ่งค่ะคนก็เริ่มกลับมาจากงานที่ว่าเขาดาวค่ะโรงแรมคนก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะโรงแรม นี้ ค ่อ น ข้าง ใหญ่ใช่คุ้มค่าใช่ค่ะรถกำลังมาแต่ว่าทีเนี้ยมันด้วยความที่ไฟมันดับอะค่ะคนก็ไปรออยู่ตรงลานจอดรถได้เยอะแล้วพวกหนูก็เลยกล้าที่จะกั้นใจพากันเดินทางพร้อมกับโทรศัพท์ใช่ค่ะโทรศัพท์มันจะมีแบบแฟลชใช่ไหมคะก็เลยจะใช้ไฟฉายจากใช่เพื่อที่จะไปเอาของก็เลยเดินจากตึกหนึ่งขึ้นไปตึกหนึ่งก็ไปเห็นว่าช่างเขากำลังซ่อมไฟอยู่ก็เลยกั้นใจเดินขึ้นไปในห้องนั้นโดยที่มันไม่มีคนอยู่เลยนะคะยังไม่มีคนกลับเลยท ั้ งสองห้องก็ยังเงียบกันอยู่พวกหนูก็รีบค่ะไปเนี่ยถึงในห้องก็เก็บของแล้วซึ่งหนูก็ไม่รู้อะไรโดนใจหนูแค่แบบที่ว่าเสียงมันมาจากหลังตู้อะที่ว่าหลังตู้มันต้องมีอะไรแน่เลยพวกหนูอะค่ะอยู่หน้าประตูห้องแล้วพวกหนูก็เลยขยิ่งขาแล้วซึ่งตู้มันแบบมันไม่ได้สูงอะค่ะมันเป็นตู้ไม้เล็กๆอะค่ะที่เก็บเสื้อผ้าได้ไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยสูงกว่าโต๊ะวางทีวีนิดเดียวสิ่งที่หนูเจอหลังตู้อะค่ะมันคือพวงมาลัยกับอะไรอะคะเขาเรียกอะไรที่มันทำมาจาก อะไรนะ กระทงเหรอ เป็นกระทงเหมือนกระทงอะค่ะ อยู่บนหลังตู้เสื้อผ้า อยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าซึ่งมันแบบว่ามันมี ซึ่งนึกตามภาพ นะ ซึ่งนึกตามภาพนะคือคุณขย่งขึ้นไปคุณก็ต้องเอาไฟฉายเห็นแล้วมันก็ตะคาอยู่ตรงหน้าคุณ คือคิดสภาพนะคะคือพวกหนูรีบเก็บของแล้วพวกหนูก็ต้องดึงเสื้อผ้ามาจากหลังตู ้ แต่ตอนนั้นเปิดประตูแล้วก็อยู่หน้าประตูกันแล้วแต่หลังตู้มันไม่ค่อยสูงอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าไม่รู้อะไรโดนใจหนูกับเพื่อนนะคะเขาบอกว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยพี่เออะไรเนี่ยพวกหนูก็เลยขย่งขาพร้อมกันพร้อมกับไฟฉายส่องเข้าไปในนั้นนะคะในหลังตู้แล้วก็เห็นว่าสี่ตาเนี่ยค่ะสองคนเนี่ยเห็นพร้อมกันว่าของไหว้เต็มหลังตู้แต่ซึ่งเป็นของไหว้ที่มันถูกไหว้มานานแล้วค่ะมันแบบมันเป็นแบบว่าเก่ามากแล้วค่ะยักย้ายเต็มเลยแล้วก็จำได้เลยจำได้ติดตาจนถึงทุกวันนี้เลยคือมันมีแบบจานมีพวงมาลัยที่เป็นดาวเรืองอะค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมที่มันทำมาจากใบตองอะไรสักอย่างล้มอยู่ใช่ค่ะคือจำได้จนถึงติดตาจนถึงทุกวันนี้พวกหนูก็วิ่งเลยค่ะพอเห็นแบบนั้นแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็กั้นใจแล้วก็วิ่งลงโดยที่ไม่ปิดประตูเลยใช่แล้วก็แบบมันแต่ก็ไม่ได้หาคำตอบอะค่ะก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เราเจอกลางวันอะมันซึ่งมันสี่โมงเย็นสามโมงสี่โมงเย็นมันค่อนข้างที่จะแบบยังไม่มืดเลยอะค่ะแล้วก็นั่นแหละเหตุการณ์นี้มันทำให้แบบรู้สึกว่าหลอนมากๆเลยในวันแบบปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งแบบไฟก็ยังไม่มาแล้วพวกหนูต้องนอนโดยที่ไฟก็ไม่ ม ีจนถึงแบบจำได้ว่าน่าจะตีสี่ไฟก็มาแต่แฟนน้องเขาก็หายไปเลยทิ้งพวกหนูอยู่กันสองคนซึ่งเป็นปีใหม่ที่แบบรู้สึกว่าน่าจะแย่มากค่ะปีนั้นแหละเป็นเหตุการณ์ที่แบบช็อกมากก็เลยแบบอยากโทรมาเล่าแบบ คน ให้เพื่อนๆฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันเหมือนแบบมันไม่ได้เจอเป็นตัวนะคะแต่ว่ามัน ม ันมาแบบเนี้ย มาต่อเนื่องเลยซึ่งที่คุณเมย์บอกตั้งแต่แรกคือเสียงมันดังมาจากตรงหลังตู้เสื้อผ้านี่แหละ จริงๆอะค่ะมันมีทีวีค่ะมันมีทีวีคือเปิดประตูเข้าไปจะเกือบชนทีวีแล้วค่ะชนกับชิ้วที่วางทีวีแล้วก็มีหลังตู้เพราะห้องค่อนข้างเล็กค่ะแล้วมันดังมาจากหลังตู้ชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากแต่ด้วยความที่หลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าแบบมันดังมาจากห้องข้าง ๆ จริงๆอะ จริงๆมันดังจากห้องเรา จริงๆอะมันดังจากห้องเราค่ะมันดังมาจากหลังตู้เลยค่ะ ถึงสุดท้ายแล้วที่เราไปเห็นพวงมาลัยแล้วก็กรวยใบตอง จริงๆอะค่ะจริงๆที่ไม่ลองปิดประตูค่ะสี่รอบนับจากครั้งแรกจนครั้งสุดท้ายที่เมย์ออกจากห้องอะสี่รอบที่เสียงนั้นนะคะมันเมื่อเมย์ปิดประตูคือเมย์เปิดแอร์เมย์ก็เลยกลัวประตูอะไอแอร์มันออกตอนแรกอะคือเปิดประตูตอนแรกยังไม่ได้เปิดแอร์อะค่ะก็เลยเปิดประตูคนสวนก็ยังตัดหญ้าอยู่มันก็เลยไม่ได้ยินแต่พอเปิดแอร์แล้วเมย์ก็ปิดประตูสักแป๊บนึงอะค่ะเสียงพวกนี้มันก็เริ่มมาแล้วมันก็หาคำตอบคือครั้งแรกก็คือเดินไปห้องข้างๆไปเชิงเหนือดูแต่ก็เห็นแล้วว่ามีไม่มีคนอยู่ค่ะเพราะว่าม่านมันเปิดแล้วมันมองเห็นเตียงข้างในอะค่ะใช่เพราะกระจกมันใสแล้วทีเนี้ยพอรอบที่สองมันก็เชิงเหนือดูข้างล่างพอรอบที่สามหันหลังแล้วก็ปิดประตูหันแล้วก็กลัวแต่ก็ยังอยากรู้อยู่ด้วยความอยากรู้แต่ก็กลัวก็เลยเปิดประตูรอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงก็คือสุดๆแล้วก็คือแบบเดินไปปิดม่านแล้วก็คือพร้อมจะออกแล้วก็ปิดอีกรอบหนึ่งพอมันดังเข้าแล้วค่ะแล้วก็ปิดประตูเลยโดยที่ไม่ล็อกประตูแล้วก็วิ่งออกมาคือเดินออกมาแล้วก็มารอเพื่อนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งโดยส่วนหนึ่งที่กล้าก็เพราะว่ามันยังเป็นกลางวันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ มันเป็นกลางวันค่ะคือด้วยความที่แบบตอนนั้นอะแสงแดดอะไรยังมีอยู่แล้วก็แต่ลุงคนสวนอะค่ะเขาไปอีกตึกนึงแล้วมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราแล้วแต่ตอนแรกเขาอยู่ข้างหน้าคือเมย์ก็เลยกล้าเพราะมันมีลุงที่ตัดหญ้าอยู ่ แต่พอเขาไปแล้วไงเมย์ก็แบบไม่กล้าอยู่แล้วอ่ะก็แบบออกดีกว่าเพราะว่าเสียงมันดังมาจากหลังตู้แบบดังชัดมากค่ะมันเป็นเสียงกอนเก่าๆอ่ะค่ะแอบแล้วก็แก๊ปเหมือนเข้าล็ อ กแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็แก๊ปใหม่อยู่แบบนั้นนะคะคือเหมือนเด็กหนูคือในความรู้สึกไงอ่ะค่ะมันเหมือนเด็กอ่ะที่แบบเล่น อ ่ะคือเล่นประตูแบบเปิดปิดแต่จริงๆมันเคยมีเหตุการณ์นึงที่เกี่ยวกับพวกกอนพวกเนี้ยค่ะก่อนหน้าเนี้ยเคยมีแต่เราก็แบบว่าก็มาเจอเหตุการณ์นี้อีกเป็นเหตุการณ์ที่สองที่แบบเจอแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบเสียงประตูอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หาคำตอบว่าคืออะไร ว่าโรงแรมนี้มีอะไรแต่ก็คือมาเฉลยตอนท้ายว่ามันมีของไหว้เต็มเลยค่ะใช่เพราะว่า อยู่ในตู้ด้านบนหรือว่าอยู่บนหลังตู้ อยู่หลังตู้ค่ะอยู่หลังตู้คือในตู้ไม่มีอะไรค่ะแต่ก็ยังเสื้อผ้าไปแขวนแต่คือตอนที่เอาไปแขวนอ่ะคือมันส่วนสูงไปประมาณ160อ่ะตู้นั้นประมาณเดียวกันคือด้วยสายตาเรามองไม่เห็นแต่ถ้าขยิงอะค่ะเห็นเลยถ้าไม่แบบเอะใจขยิงแต่แรกมันก็คงรู้แต่แรกแต่ด้วยความที่ไม่ได้ขยิงดูใช่ก็เลยแต่พอออกมาคือมันเอะใจว่าเฮ้ยมันมีอะไร คุณไม่เดาว่าเป็นอะไรแต่อาการเหมือนเด็กเหมือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ในความรู้สึกนะคะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเหมือนเด็กอยากแกล้งให้เรากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมาแกล้งเปิดประตูในความรู้สึกนะคะแต่ไม่รู้มันคืออะไรเพราะว่าแต่มันคือห้องนั้นอะมันต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่ามันของไหว้ทำไมเขากล้าเอาของไหว้ไปไว้ในนั้นแล้วกล้าเปิดให้เรานอนซึ่งแต่ว่าคือมันแตกตรงที ่จริงๆมันคนเต็มหมดไงใช่ไหม มันติดคือมันจริงๆแล้วอะค่ะคือเหตุการณ์นี้มันผ่านมา3ปีแล้วแล้วซึ่งเพื่อนเนี่ยก็บอกก่อนว่าเขามากับแฟนแต่เขาพูดเขากับแฟนเขาก็อยากให้แม่นอนด้วยตอนแรกไปถามถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาบอกว่ามีเหลือห้องเดียวแล้วก็เตียงเสริ ม แล้วเหมือนพวกแม่เรื่องมากเดี๋ยวจะเตียงเสริมเดี๋ยวจะไม่อ๋อใช่ตอนแรกเขาบอกว่าห้องเต็มเหลือห้องเดียวแล้วก็เตียงเสริมได้ไห ม แต่พวกแม่ว่าไม่เอาเพราะไม่เกรงใจเพื่อนว่าเขามากับแฟนก็เลยบอกขอไปหาโรงแรมที่หนึ่งก่อนละกันเผื่อมีค่ะก็เลยไปตะเวนหาโรงแรมแล้วซึ่งมันไม่มีแล้วค่ะไปตะเวนแล้วมันบ่ายสองครึ่งแล้วบ่ายสองแล้วอะถ้าจำเวลาไม่ผิดมันจะมืดแล้วก็เลยแบบเอาอันนี้แหละก็กลับมาเขาก็เลยบอกว่าพี่เนี่ยไม่มีเลยหรอคะอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนไปแบบไปขยันพยอเขาอะค่ะเขาก็เลยเหมือนเปิดให้โดยที่เราแบบไม่เอาเตียงเสริมแต่ทั้งที่โรงแรมใหญ่มากนะคะมีทั้งแบบบ้านเป็นหลังที่แบบเช่าทั้งหลังเลยแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นตึกอะไรเงี้ย ช่วงเขาดาวไงคุณเมย์ใครเขาก็อยากจะ ใช่ไหมแต่จริงๆอะไปวันที่31อะจริงๆมันไม่น่าที่จะแบบมีว่างแล้ว ใช่มันไม่ควรจะมี ไปถามเต็นท์นะคะไปถามเต็นท์ก็ไม่มีแล้วค่ะก็เลยต้องนอนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบโหเป็นจุดพีคมากแบบเขาดาวแบบเจอตั้งแต่แบบ4โมง3โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากค่ะจำจนถึงทุกวันนี้เลย ต้องจำล่ะต้องจำล่ะเดี๋ยวนะคุณเมย์ขออนุญาตเผือกนิดนึง ค่ะ แล้วกลับกรุงเทพยังไงอ่ะ พอเช้ามาค่ะก็เลยแบบว่ามันจะมีตลาดที่เขาขายผลไม้สดแบบน่ากินมากเลยก็เลยไปซื้อผลไม้แล้วก็ไปแอบถามเขาว่ามีรถกลับกรุงเทพไหมแล้วพวกหนูอะค่ะแฟนน้องเขาก็ทิ้งไปเลยแล้วพวกหนูอะก็โบกรถสองแถวอะค่ะจากตัวที่พักอะค่ะจากหน้าที่พักแล้วมันจะมีสองแถวแล้วเขาบอกว่าให้นั่งสองแถวอะไปลงที่ไหนสักที่นึงที่เหมือนที่โคราชเขาเรียกอะไรอะคะที่มันจะเป็นบินรถตู้ที่มากรุงเทพอะค่ะพลังสิทธิ์อ ะ ใช่พวกหนูก็เลยนั่งสองแถวจากตรงนั้นแล้วก็ไปต่อรถตู้เพื่อกลับกรุงเทพใช่มันเป็นเรื่องแบบตลกด้วยแล้วก็แบบ แล้วเลิกกันเลย ทั้งใช่เขาเลิกกันเลยเขาก็เลิกกันเลย ดีละ พวกหนูก็เลยโดนทิ้งกันนะผีหลอกก็โดนผีหลอกก็แบบเพื่อนก็บอกโดนผู้ชายทิ้งอีกอะไรอย่าง งี้ก็ดีละได้เรียนรู้กันไวๆ ใช่ค่ะก็แบบมันเป็นเรื่องเดียวแต่มันมีอีกเรื่องนึงขอแทนได้ไหมคะ อ้าวได้มา ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านค่ะคือเป็นบ้านแบบทาวน์เฮาส์อ่ะซึ่งในอยู่มานานแล้วแหละเป็นบ้านของแฟนเนี่ยค่ะเป็นแบบทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยู่มาหลายแบบปีสองปีแล้วก็ไม่เคยมีอะไรแต่วันนั้นคือจะออกไปเที่ยวแล้วก็ต้องขึ้นไปเอาของอ่ะข้างบนชั้นสอง ครับ ทาวน์เฮาส์เนี่ยค่ะมันจะติดกันเนาะแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงแบบนักเรียนนะคะกำลังเลิกเรียนแบบห้าโมงอ่ะเขาก็จะมาวิ่งเล่นกันหน้าบ้านแต่ไม่รู้วันนั้นเป็นอะไรอะค่ะมันก็แบบรู้สึกกลัวค่ะไม่อยากขึ้นไปข้างบนเลยไม่รู้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยก็เลยจะแต่งหน้าช่วงนั้นน่าจะประมาณแบบทุ่มหนึ่งอะค่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยเลยอะไรเงี้ยก็เลยจะขึ้นไปหยิบของตอนนั้นจำได้เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งอะค่ะหนังแบบช่วงหัวข้ามอะค่ะกำลังมาก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปทั้งที่เป็นแบบอยู่มาทุกวันนะคะแต่วันนั้นกลัวก็เลยเดินขึ้นไปเท้ามันก็จะเป็นเหมือนกับว่าบันไดขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีห้องน้องสาวของแฟนนะคะตรงกับบันไดแล้วห้องของเมย์กับแฟนจะอยู่ขวามือแล้วก็จะมีหิ้งพระอยู่ด้านหน้าห้ อง แล้วก็จะมีห้องหนึ่งอยู่ริมซึ่งเมย์เดินดิ่งขึ้นไปพอไปถึงก้าวสุดท้ายที่จะ ถึงหน้าค่ะมันก็จะชนกับห้องน้องสาวแฟนซึ่งมันก็ไปชะงักอยู่ตรงประตูในเห็นลูกบิดอะค่ะคือประตูเนี่ยมันจะล็อกมาจากด้านในคือถ้าคนเปิดยังไงมันก็ต้องเปิดได้ใช่ไหมคะคือมันดึงจากด้านในแล้วก็เปิดเข้าไปด้านในแต่ซึ่งอันเนี้ยค่ะประตูมันกำพยายามลูกบิดอะค่ะมันบิดเร็วมากจนเลยมองแทบจะไม่ทันเลยบิดแบบเหมือนลูกบิดจะพังแล้วก็ดึงกระชากประตูซึ่งไม่ได้หลับไม่ได้อะไรคือเดิน ขึ้นบันไดไปแล้วเห็นประตูอยู่ตรงหน้า ค่ะคือจริงๆอะคือมันมีเซนตั้งแต่แบบกลางวันแล้วว่าคือไม่อยากเดินขึ้นไปแต่ไม่รู้เป็นอะไรถึงกลัวแต่ก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปแต่ไม่เคยเจอนะคะที่อยู่บ้านนี้เราก็ไม่เคยเจอก็เลยเดินขึ้นไปแล้วก็นั่นแหละค่ะไปชะงักเพราะมันมีเสียงดังมากเสียงดังมาจากแบบลูกบิดแบบลูกบิดอะค่ะบิดแบบจนมองไม่ทันนะคะแล้วมันก็กระชากเข้าไปข้างในเหมือนพยายามที่จะออกมาค่ะเหมือนกระชากบิดแล้วก็ชักเลยก็จะชะงักอะค่ะอึ้งอยู่ประมาณแบบนานมากอะค่ะกลัวมากแล้วก็ทำในขามันแข็งอะแบบเดินออกไปไม่ได้คือจะเดินเข้าไปในห้องเองก็ไม่กล้าเดินมันก็บิดอย่างนั้นอะจนตั้งสติได้ก็เลยวิ่งเข้าห้องล็อกประตูคุมโปงแล้วเสียงนั้นมันก็ยังอยู่นานมากค่ะแล้วก็โทรหาแฟนให้เข้ามาบ้านเพราะว่าเนี่ยไปเจอแบบนี ้ไม่ถึงยังไงลูกบิดมันก็แค ่ลูกบิดมันบิดเองค ่ ะใช่ค่ะมันบิดเองคือมันไม่ใช่แค่ค่ะมันหมุนเลยค่ะมันหมุนบิดแบบแรงมากๆแล้วก็ดึงกระชากทั้งที่ประตู พอดึงเนี่ยเสียงประตูมันก็จะต้องขยับ กึกๆๆปังค่ะใช่ค่ะมันคือเหมือนลูกบิดจะพังเลยค่ ะ แต่ซึ่งถ้ามันเป็นคนเป็นโจรเป็นอะไรมันต้องออกมาได้เพราะว่าประตูมันล็อกมาจากข้างใน ใช ่แล้วห้องเนี้ยค่ะบ้านเนี้ยคืออยู่กันแค่มีน้องสาวแฟนมีแฟนของน้องสาวของแฟนเนี่ยค่ะก็คือเขาอยู่กับแฟนเขาหนูก็อยู่กับแฟนห้องนึงซึ่งอยู่กันแค่นี้แล้วห้องบ้านเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรอะค่ะแต่อยู่มาวันนั้นอะก็คืออยู่ดีห้องเขาอะลูกบิดมันก็บิดเองแล้วซึ่งในบ้านคนเดียวพอทุกคนออกไปข้างนอกหมด คือถ้าไม่ใช่ผี ค่ะ ถ้าไม่ใช่ผีคนที่จะเปิดเขาอยู่ข้างในเขาเปิดได้อยู่แล้ว มันเปิดได้ค่ะเพราะว่าข้างในห้องอะค่ะลูกบิดมันล็อกมาจากข้างใน เออถูก แล้วประตูเนี่ยค่ะมันถูกเปิดแล้วก็ต้องออกไปข้างในยังไงมันก็ต้องเปิดได้ ซึ่งวันนั้นคุณอยู่บ้านคนเดียว อยู่บ้านคนเดียวค่ะอยู่ตั้งแต่เช้าคืออยู่อย่างนั้นนะช่วงวันเพราะช่วงนั้นไม่ได้ทำงานนะคะก็จะอยู่บ้านคนอื่นเขาจะออกไปข้างนอกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ช็อกมากเพราะว่าปกติเคยเจอแต่มาแบบมาเข้าฝันมาอำมาอะไรเงี้ย ที่บ้านนี้เหรอเคยเข้ามาเข้าฝัน ไม่ค่ะไม่เคยบ้านนี้ไม่เคยเจออะไรเลยแต่คือก่อนหน้านี้เคยแบบเคยเจอแต่เหมือนกับแบบว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นแต่อันเนี้ยค่ะเราไม่ได้หลับเรานั่งดูทีวีอยู่ข้างล่าง แล้วตกลง แล้วเราก็เดินขึ้นไปค ่ ะ แล้วตกลงอะไรอยู่ข้างในล่ะ ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในแต่เขาพยายามที่จะเปิดประตูออกมาแต่ไม่คิดว่าไม่ใช่คนอะค่ะแล้วคือข้างหน้าห้องเมย์อะค่ะมันจะมีหิ้งพระที่ใช่ค่ะมีหิ้งพระอยู่ด้านหน้าห้องเมย์ก็เลยคิดว่าเขาออกมาไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ในความคิดนะคะแต่พอตอนนั้นอะเมย์ทึ่งแล้วเมย์ก็ยืนดูอยู่นานมากแล้วก็วิ่งเข้าห้องตัวเองไปตอนแรกก็คือไม่กล้าโทรไม่กล้าแม้แต่กระทั่งที่หยิบโทรศัพท์ออกมาโทรเพราะกลัวเจออะไรอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันร้อนมากก็เลยต้องพยายามเปิดเราก็มาเอาโทรศัพท์แล้วก็โทรบอกแฟนนะเข้ามาเขาก็วิ่งเข้ามาค่ะเพราะเขาอยู่แถวนั้นเขาวิ่งเข้ามาเสร็จเขาก็มาเคาะประตูพอเขามาเคาะประตูแล้วก็เริ่มถึงกล้าเปิดประตูห้องออกไปแล้วเขาบอกไหนมันมีอะไรบอกประตูมันหยิบเองค่ะมันหยิบเองแล้วมันก็ร้องไห้แล้วคือจริงๆอ่ะก่อนที่แฟนจะมาเสียงมันก็ยังดังอยู ่ แต่พอเขามาคือมันดังอยู่ค่ะมันดังแล้วปั้งคือมันเหมือนเรากระชากแล้วเหมือนประตูมันล็อกอยู่แล้วเรากระชากใช่แต่อันนี้คือทางลูกบิดอ่ะมันหมุนไปด้วยแล้วก็กระชากไปด้วยในเวลาเดียวกัน โอ้ประธานโทษนะคือโคตรน่ากลัวไม่เห็นตัวนะแต่โคตรน่ากลัว ไม่เห็นตัวคือไม่ช็อกมากช็อกตรงที่ว่าถ้าเราหลับหรือเราอะไรอ่ะค่ะมันยังแบบตีความเป็นอย่างอื่นได้แต่อันนี้คือสติอะไรทุกอย่างมีหมดนั่งดูทีวีตอนเย็นนะคะคือหนัง ทุ่มครึ่ง หัวค่ำค่ะคือหัวค่ำมาค่ะจำได้ว่าหนังที่แมทเล่นเลยค่ะแต่ตอนนั้นอะที่เล่นอยู่ในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยคือยังจำได้อยู่เลยเด็กอะค่ะเด็กที่เลิกเรียนยังวิ่งเล่นเพราะว่าตรงข้ามอะค่ะเขาจะเป็นร้านขายของชำไงเขาเด็กก็เลยจะชอบมาวิ่งเล่นกันแล้วเราก็เลยเดินขึ้นไปด้วยความที่เราแบบไม่คิดว่าเราจะเจออะไรคือเราคิดแหละคือเรากลัวแต่ว่า ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี ้ คือลูกบิดมันบิดแล้วมันก็กระชาก แล้วพอแฟน แล้วพอเขามาเปิดค่ะเขามาเปิดก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย ก็คือเอากุญแจไขเข้าไป ไม่ค่ะไม่ได้ล็อกค่ะห้องไม่ได้ล็อก เอาห้องไม่ได้ล็อกด้วย ห้องไม่ได้ล็อกค่ะคือเพราะว่าบ้านนี้อยู่กันแค่นี ้ แล้วคือห้องนอนเขาคือแบบพอเปิดประตูเข้าไปก็คือจะเป็นแบบฟูกที่แบบปูนอนนะคะแล้วก็คือมันเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยคือเขาเรียกอะไรใช้แบบลูกกรงเหล็กอะค่ะล้อมรอบหมดอยู่แล้วซ ึ่ งหน้าต่างก็เปิดไม่ได้ค่ะหน้าต่างบ้านนี้เปิดไม่ได ้ ค่ะเพราะว่ามันติดกับไอตัวไอลวดเหล็กอะค่ะมันเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วโจรก็เข้ามาไม่ได ้ คือค่ะแล้วก็เลยแบบหาคำตอบไม่ได้แต่ซึ่งเนี่ยก็อยู่มาก็แบบจำได้ว่าอยู่แต่ประมาณ2ปีได้ก็ไม่เคยเจออะไรนะคะแต่ก็หาคำตอบไม่ได้หรือว่าเป็นเจ้าที่หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือซึ่งแบบกลัวมาก บ้านนี้บ้านตัวเองหรือบ้านเช่า เป็นบ้านของแฟนค่ะเป็นบ้านที่เขาเป็นบ้านของเขาเลย บ้านซื้อเน า ะ บ้านซื้อเลยใช่ค่ะบ้านซื้อเลยแล้วเมื่อเขาไปอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปอยู่แค่วันสองวันคือเข้าไปอยู ่ก็อยู่เป็นปีแล้ว อะใช่ค่ะแต่วันนั้นไม่รู้แจ็คพอตอะไรแต่ก็เหมือนมีเซนยุดลึกนะคะคือพบว่าแบบไม่กล้าที่จะเดินขึ้นไปข้างบนไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะมันเหมือนได้ยินเสียงก็ก๊อกแก๊กแก๊กอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรามันไม่เคยมีอะไรอะ น้องเนาะน้องเรียนกุมารไม่เปล่า หนูก็ไม่อุ้ยขนลุกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแบบว่าเลี้ยงอะไรแต่ว่า เรื่องมันทุกวันนี้คุณยังอยู่บ้านหลังนี้ป่ะ อ๋อไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือหลังจากนั้นก็ออกมาค่ะกลัวไม่กล้าอยู่เลยออกไปอยู่กับแม่สักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ไปไหว้เจ้าที่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบแบบเด็กเขาคิดว่าเป็นเจ้าที่อะค่ะแม่ของแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดว่าเป็นเจ้าที่เขาก็เลยไปไหว้เจ้าที่ให ้ หลังจากนั้นแม่ก็ไม่อยู่ค่ะแม่ก็ออกมาอยู่กับแม่ก่อนกลัวมันจังเกินไปค่ะมันจ ัง เลยอะมันไม่ได้ตั้งหรอกปะค่ะมันไม่คิดว่ามันจะมาเจออะไรแบบนี้ซึ่งแบบไม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะประตูมันล็อกจากด้านใน ใช่ ซึ่งถ้ามันเป็นคนมันเป็นอะไรมันต้องเปิดได้แน่นอน อ้าว ค่ะ เป็นขโมยเปิดพอแฟนเปิดประต ู เอามันไม่ได้ล็อกอีกอะประตูไม่ได้ล็อก มันไม่ได้ล็อกค่ะประตูห้องนอนคือไม่ได้ล็อกประตูจริงๆว่าห้องนอนจะมี3ห้องค่ะมีห้องใหญ่แล้วก็ห้องเล็กแล้วก็ห้องเนี้ยค่ะห้องนี้ซึ่งประตูมันจะชนกับบันไดเลยค่ะพอขึ้นไปเนี่ยจะเจอห้องนี้เลยก่อนแล้วก็พอเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นประตูห้องนี ้ แล้วก็จะมีหิ้งพระใช ่โหดร้าย น่ากลัวมากใช่ น่ากลัวน่ากลัวผมว่าน่ากลัว เรื่องก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะ โอเคสนุกจังเลยขอบคุณมากคุณเมย ์ค่ะ ครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับเรื่องของคุณก๊อฟสายของคุณก๊อฟมาเรียบร้อยแล้วคุณก๊อฟคุณก๊อฟ แล้วผมมีสิทธิ์มั้ยเนี่ย มีสิทธิ ์มีสิทธิ์ด้วยเหรอ มี เอาแล้ว คุณก๊อฟคุณ ครับผม คุณก๊อฟตอนนี้ยังเป็นสมาชิกของแก๊งข้าวปุ้นอยู่ป่ะ ใช่ผมก็ยังอยู่กับพี่เปียกอยู่พี่ติ๊กแกงกระปุ้นอยู ่นะฮะงานเยอะไหม ครับผมไม่มีงานเลย โอ้เยี่ยมนะฮะแหมจริงๆนะครับแล้วนอกจากโชว์ตลกดนตรีแล้วทำอะไรอีกไหม ก็เรายังมีก๊อปปี้โชว์แล้วยังมีก๊อปปี้โชว์ยังมีอะไรยังมีแผงพระ มีแผงพระด้วยเหรอ ซิคอนไงซ ิ คอนบางแค มีพระแท้อยู่ในแผงด้วยนะ นั่นแหละก็แวะๆกันไป โอเคมาเล่าเรื่องประสบการณ์หลอนดีกว่าคุณก๊อฟไปเจออะไรมาน ี่เลยอาจารย ์ ป๋าผมเพิ่งย้ายมาอยู่เขาเรียกอะไรนะบอกชื่อได้ไหม ชื่อไม่ต้องบอกชื่อหมายถึงอพาร์ตเมนต์หอพักอะไรอย่างนี้เหรออ ่ าแถวๆปิ่นทอง ย้ายมาอยู่หอพักอย่างนี้เหรออ ่ าใช่ใช่ใช ่ก็เรื่องเกิดที่อพาร์ตเมนต์ที่หอพักนี้นะที่ย้ายมาอยู่ใหม่ย่านฝั่งทนนะ ใช่ใช่ใช่ครับผมก็คือผมย้ายมาอยู่ชั้น4เพราะว่าบ้านผมอ่ะเขาจะรื้อแล้วจะสร้างใหม ่ ผมก็เลยหาอพาร์ตเมนต์ที่ว่ามาพักก่อนประมาณนัก 8-9 เดือนเงี้ยแล้วผมก็มาอยู่ ชั้น4 ฮะ บอกชื่อห้องได้ไหม เลขห้องบอกได ้ห้อง405 ฮะ ห้อง405ผมไม่อยู่อันแรกผมก็อยู่ว่าก็โอเคนะก็แบบโอเคอยู่แต่ว่า40เขานะ403 402เขาก็เงียบเงียบน ะ แต่วันแรกอะอาจารย ์ คือป๋าจะเรียกป๋าหรืออาจารย์ดีวะ เอาตามถนัดเลย เรียกอะไรป๋าดีกว่าเขาเปิดทีวีทุกคืนแต่ว่าที่อพาร์ทเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเปิดเสียงดังแต่ไอห้องที่ข้างผมเนี่ยเปิดทีวีทุกคืนผมอยู่ประมาณ5คืนน่ะเขาเปิดทีวีดังมากทุกคืนเลยแล้วตอนที่ผมลงมานั่งกินข้าวข้างล่างอ่ะทำไมไอ้กันสาดเขาอ่ะทำไมไอ้กันสาดมันแบบเหมือนมันหลุดอ่ะมันหลุดมันเหมือนมันไม่มีคนอยู่อ่ะแต่ผมไม่ได้ถามไงไม่ได้ถามว่าไอ้ห้องนี้มันมีคนอยู่หรือเปล่ า แต่ว่ามันเหมือนกันสาดแอร์เปิดแต่ไอ้กันสาดที่ปิดเนี่ยไอ้กันสาดที่ปิดอ่ ะ มันไม่ได้ปิดเนี่ยมันหลุดแต่ไอ้เครื่องมันแอร์เปิดฮะ5เดือนเป็นอย่างนี้ตลอด 5เดือน 5เดือนเอ้ยไม่ใช่5เดือน5วัน 5วัน 5วันจนเมื่อ3วันก่อนผมก็ได้บอกว่าเอ้ยถามเพื่อนผมนะเฮ้ยห้องนี้มันมีคนอยู่เปล่าวะทำไมไอ้กันสาดทำไมมันหลุดอย่างนั้นวะทำไมมันไม่แบบว่าคือมันหลุดลุ่ยอ่ะนึกออกไหม กันสาดนี่กันสาดตรงไหนครับพี ่ไม่กันสาดไม่ได้กันสาดมาถึงแบบประตูอ่ะประตูข้างนอกอ่ะประตูที่เราจะเปิดออกมากันสาดอ่ะ อ๋อที่ออกเปิดออกระเบียงหลังบ้านอย่างเงี้ยเหรอ ประตูระเบียงอ่ะทำไมมันหลุดลุ่ยวะแล้วมันอยู่มา5วันแล้วอ่ะแต่มันมีเสียงทีวี เปิดแอร์ มีเสียงมีเสียงแอร์มีเสียงอันเนี้ยผมก็เลยบอกเอ้ยมันมีคนอยู่จนวันเนี้ยผมมาบอกผมมาจ่ายค่าแอร์ค่าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเจ๊ผมอยู่ห้อง405นะนี่ค่าแอร์ผมนะแล้วทำไม403 404อย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะเขาเปิดทีวีทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนเลยเขาบอกว่า403 404ไม่มีคนอยู ่อ้าวแล้วเปิดทีวีทำไมอ่ะ เอางี้ดีกว่าป๋าผมเอาโทรศัพท์ไปอ่างให้ฟังเนี่ยเนี่ยยังเปิดทีวีอยู่เลยอ่ะ ตอนนี้เหรอ แต่ไม่มีคนจริง ๆเฮ้ย จริงๆครับ ไหนผมไม่ได้ยิน นี่เอาไงดีอ่ะพี่ขวัญอยู่ไหนอ่ะ พี่ขวัญอยู่ไหน พี่ขวัญอยู่ใกล้ไหม พี่ขวัญไม่รู้อยู่ไหนอ่ะสิ เนี่ยเขายังเปิดทีวีอยู่เนี่ย เฮ้ย จริงๆไม่ได้โกหกเลยเนี่ยยังมีเสียงทีวีอยู่เลย คุณครับงั้นหลังห้องคุณกับหลังห้องเขาที่ประตูพังๆคุณก็ต้อง ไ ป๋าป๋ า ผมห้องริมห้องริมสุดเลยห้องริมสุดเลยแล้วผมได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งอ่ะจากกำแพงอ่ะจริงๆผมได้ยินทุกคืนแต่ตอนเนี้ยทีวีเขายังเปิดอยู่เลย อ้าวก็เจ๊บอกว่าไม่มีคนอยู่อ่ะ ก็มันไม่มีคนอยู่อันนี้ผมไม่ได้เมคนะไม่ใช่ว่าผมเป็นตลกแล้วผมจะมาเมคอ่ะ กะ พวกพี่นะไม่นะมามาเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณก๊อฟอยู่ที่นี่มากี่เดือนแล้วเนี่ย ผมเพิ่งเข้ามาอยู่8วัน โอ้ตายแล้วพ่อคุณ จริงๆ เออ พี่มาได้เลยมาได้เลยนี่เนี่ยเนี่ยเสียงทีวีดังอยู่เลย ตอนนี้ทีวีมันเป็นรายการอะไรเป็นเรื่องอะไรฟังชัดไหมได้ยินไหม พี่จะฟังไหมล่ะ ฟัง เออไปไม่เดี๋ยวหาว่าผมต้องออกไประเบียงใช่ไหมโอเคอ ย่าไปปีนนะ อ่ะ อย่าปีนอย่าอะไ รไม่ผมไม่เมคนะเอาไลฟ์สดไหม ไลฟ์สดต้องในเดี๋ยวช็อคใน YouTube นู่นเดี๋ยวคุณก๊อปไลฟ์สดหน้า Facebook ตัวเอง พี ่เดี๋ยวเข้าไปดู ผมไม่เอาอาชีพผมมาขายตรงนี้หรอกนะ เดี๋ยวนะ เอางี้ก็รู้จักใช่ไหมก ็รู้จัก เออ สติไม่ค่อยดีเท่าไหร ่อะไรนะ อย่างนี้คุณก๊อฟ อ๋อก๊อฟสติไม่ดีเท่าไหร่เหรอพี่ออสสติไม่ดีเท่าไหร ่คุณก๊อฟไปหน้าห้องดีกว่าหน้าห้องเปิดประตูไปหน้าห้อง ให้ผมไปหน้าห้องกันนะ ใช่ อ ่ ะโอเคเห็นนะโอ้ย เอาแล้วไปหน้าห้องนะแล้วเอาหูคุณก๊อฟแนบพร้อมทางเอาโทรศัพท์แนบอะ แนบโทรศัพท์กับแนบหูหรือเพราะยังหรือยังไง ให้โทรศัพท์ได้ยินเสียงในห้องอะเอาแนบหน้าประตูห้องไม่มีคนอยู่แล้วนี ่มีใครเป็นเพื่อนผมสักคนไหม ม า อ้าวเฮ้ยไม่ได้สิไม่มีนี่ จะบ้าหรือเปล่าเนี่ย อยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก๊อฟเอาไปนอกห้องยัง เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเปิดประตูแล้วเนี่ยเฮ้ยให้ผมไม่คนเดียวผมไม่ไปหรอก อ้าวกลัวไหม กลัวดิ อ้าวฟังรู้ไหมว่าทีวีที่เปิดมันมีรายการหรือมันซ่าซื่อซ่าหรือไงแอร์เสียงแอร์ได้ยินไหม ได้ยินอะแต่ให้ผมไม่คนเดียวผมไม่ไปอะ อ๋อ โหพี่ผมไม่อยากบอกว่าเมฆนะถ้าไลฟ์สดได้ผมจะให้พี่ดูเลย คุณก๊อฟไลฟ์ใน Facebook คุณก๊อฟสิเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เข้าไปดูด้วย พี่เมฆโคตรน่ากลัว จะอยู่ต่อหรือย้ายออก เพราะอะไรวะ อ ีเจแม่งก็บอกว่าขอโทษนะหยาบเนาะพี่เจกับหลานน่ ะ ตอนที่ช่วยผมขนของมาเนี่ยพอไฟดับปั๊บมันทิ้งของหน้าห้องผมแล้วมันวิ่งออกหมดเลย โอ้ใจ จริงเรื่องจริงสาบานให้ เดี๋ยวคุณก๊อฟแล้วคุณก๊อฟไม่ถามเขาหรอว่าห้องนี้มันมีอะไรหรือมันไม่มีคนอยู่แล้วทำไมเสียงมันดังอ่ะคุณคุยกับเขาแล้วว่าเขาบอกว่าไงอ่ะ เขาบอกว่าห้องผมไม่มีอะไร อ้าว แต่ว่าห้องข้างๆอ่ะมี อะไร ผมไม่รู ้เอา แล้วไงอ่ะเนี่ยจานจาน ครับ จานฟังนะจานฟังนะ เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เ ได้ยินไหม ได้ยิน ถ้าระเบียงนะได้ยินอะไรบ้างครับ ได้ยินเหมือนนั่นแหละมีเหมือนมีเสียงรายการเสียงอะไรอ่ะ เดี๋ยวผมให้การไฟอีกครั้งนึงนะนี่ผมไม่เมคนะสาบานเพราะผมลูกพ่อแก่ผมไม่โมกไม่เมคผมแล้วก็ปุ้นอาจารย์ฟังนะ ตอนนี้ไม่ได้ยินละ ได้ยินไหม ได้ยิน เฮ้ยผมไม่ไหวแล้ว โอเคคุณครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณ ไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้ว โอเคคุณครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่ขวัญเคลียร์โอเคทำใจดีๆนะ ไม่ใช่คือผมมาอยู่ที่นี่8วันเอง ก็พรุ่งนี้ย้ายออกสิหรือจะอยู่ต่อ แล้วผมอยู่ไหนอ่ะ อยู่ไหนก็เรื่องของคุณก๊อฟสิครับก็ไปหาที่ที่คุณแบบไม่กลัวสิ บอกท่านผู้ฟังด้วยว่าเราไม่ได้เมคกันนะ โอเคไม่ได้เมค ไม่ได้เมคกันนะจริง พูดย้ำไปย้ำมาโอเคประมาณนี้นะ มาเลยอยากเจอมาเลย โอเคครับขอบคุณครับคุณก๊อฟครับผม ครับผม สวัสดีครับ